یا مصطفیٰ عطا ہو اب Oh, یا مصطفیٰ اب اذن غالب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا حبیب اللہ، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، کیا ہوا دلات مدینے میں گئے، سب فضا نور مدینے میں گئے، کیا ہوا دلات مدینے میں گئے، سب فضا نور مدینے میں گئے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، جانے دے دونوں گھر مدینے میں گئے، جانتے ہو مدینہ گے کیوں پسند، دونوں گھر مدینے میں گئے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے، شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، اب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، چل مدینے سر مدینے میں گئے، چل مدینہ غریبوں کا کے جس کا گھر گھر میرے گئے، کبھی اکثر مدینے میں گئے، سبز گنبد کا تار منظر تو دیکھ، سبز گنبد کا تار منظر تو دیکھ، قدر کیف آور مدینے میں گئے، قدر کیف آور مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں، حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ جائز نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، ماہ فاخر ربیع الاخر 1434 سن ہجری کی آج دوسری شب، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہمارے مرکز الاولیاء اور دیگر شہروں سے تشریف لائے ہوئے عیسائی بھائیوں کی بھی شرکت ہے کہ ان کا بھی 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیتوں سے شیطان بوریت اس لیے دلاتا ہے کہ نیتیں بنیادی کام ہے. نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، بری ہوگی تو جیسی بری ویسی اس پر وہ برائی، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہوئی تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ. تو اپنا ثواب ضائع نہیں ہونا چاہیے، اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انسان کو اچھی نیت جنت میں داخل کرے گی. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، جس پر آپ عمل کر پائیں گے یا آپ کو ذہن میں اسی کی نیت کیجیے گا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ میسج کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ چیک کروں گا. یہ اس لیے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو مدنی مذاکرے سے غفلت میں ڈال کر علم دین سے ہو سکتا ہے دور کر دیں، اور ہاں کا نہ نہ کا ہاں آپ کی سمجھ میں آئے. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے،

اور یوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سے بھائی دیکھ رہے ہوں گے، اور مدنی چینل ٹی وی سیٹ کے ذریعے بھی امید ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں دیکھا جا رہا ہوگا. اور آج مدنی مذاکرے میں ہمارے خصوصی شرکت ہے مجلس تجہیز و تکفین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایم این اے ہوں اور میرا نام حمید اللہ جان آفریدی ہے. دعوت اسلامی کا جو کردار ہے ممالک میں تبلیغ کا، اب 186 ممالک میں جو ان کے تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے، یہ بڑی خوش آئین بات ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ٹائم لگایا. تو لہذا ہمیں انتہائی خوشی ہے، مدنی چینل کا انتہائی ہم شکر گزار ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں ایسے چینل بھی ہیں جو کہ صرف دین کی تعلیم کے لیے اور لوگوں میں شعور اور آگاہی کے لیے کام کر رہے ہیں. حضرت الیاس قادری صاحب کا بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا اتنے ممالکوں میں جو سلسلہ ان کی وساطت سے چل رہا ہے تو یہ قابل ستائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے تاکہ اس سلسلے کو وہ جاری رکھ سکے. ایک مسئلے پہ ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی کنسٹرکشن یا مدرسے کی کنسٹرکشن جائز ہے؟ یعنی کہ کیا اس پہ آپ وہ خرچہ جو آپ نے زکوٰۃ میں نکالا ہوا ہے اس سے تعمیر؟ زکوٰۃ بولیں گے ایشا، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اس کے حقدار کو مالک بنانا یہ شرط ہوتا ہے. کنسٹرکشن میں کسی کو مالک نہیں بنایا، اس میں طریقہ یہ کہ براہ راست تو مسجد کے کنسٹرکشن میں یا امام کی تنخواہ وغیرہ میں یا مدرسے کی تعمیرات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی. تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی فقیر شرعی کو وہ زکوٰۃ دے دی جائے اور اس کو قبضہ دے دیا جائے، مالک بن جائے وہ اس کا، اور اب وہ مالک بن کر قبضہ کر کے اب اپنی اس رقم کو وہ چاہے تو مسجد میں تعمیرات کے لیے دے سکتا ہے. تو دعوت اسلامی اسی طرح ہیلوں کے ذریعے زکوٰۃ کی رقم مختلف ان مدات میں ان سلسلوں میں استعمال کرتی ہے جن میں براہ راست زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہم اصول یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا شرط ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جیسے کہ ہماری آج مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے تو قبرستان کے حوالے سے سوال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل جو جیسے قبرستان میں قبروں کی چوڑائیاں کم یا گہرائی کم اور پکی قبریں بنائی جاتی ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ گہرائی اتنی ہو قبر کی، یہ سب سنتیں ہیں کہ گہرائی اتنی ہو کہ آدھے قد انسانی آدھے قد جتنی گہرائی ہو اور اتنی ہی چوڑائی بھی ہو قبر کی. لیکن اب وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا پھر معلومات کی کمی کی وجہ سے قبر جو ہے یہ تنگ بنائی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو چوڑی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پکی کرنے میں، اوپر سے پکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ تقریباً چوکور قبریں بناتے ہیں، چورس مستطیل ہوتی ہے یہ، یعنی چوک کھونٹی بھی اس کو بولتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک، بلکہ قبر کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کوہان کی طرح ہو، جیسے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر جو ابھار ہوتا ہے نا پہاڑ کی طرح، اس کو کوہان بولتے ہیں، تو اس طرح مطلب کوہان کے شیپ میں ہو، جیسے یہ شیپ ہے نا، یہ کوہان نما اس طرح ہو، اور ایک بالشت یا کچھ اونچی ہو، اس سے زیادہ جو اونچی آج کل بہت بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تم دو تین تھلے کی قبر بناتے ہیں، تو یہ سنتیں نہیں ہیں، سنت جو تھی وہ یہی کہ ایک بالشت یا کچھ اس سے اونچی ہو اور کوہان نما ہو، جو کھوٹی نہ ہو، اس طرح یہ کوہان نما، لیکن آج کل یہ کہ جب تازہ بناتے تب تو اس طرح کی عام طور پر بناتے ہیں، لیکن پکی بناتے تو دیکھا دیکھی چوکھوٹی بناتے، بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے کہ یوں بنانا چاہیے، تو یوں یہ کہ وہ آداب اس کے چھوٹ جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ڈویژن کنری ہے، شہر سامارو، باب الاسلام۔ یہ اسلام بھائی نے توجہ دلائی کہ قبر کی گہرائی میں بہتر یہ ہے کہ پورے قد کی گہرائی ہو، اور اس کے بعد اس سے کم بہتر سمجھ لو سینے تک ہو، اور تیسرا درجہ اس کا یہ کہ کم از کم آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ڈویژن کنری ہے، شہر سامارو، باب الاسلام، پاکستان۔ جی جی کنری، ہاں کنری ہے، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی ہے، وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالی ہے، تاکہ مزید آپ کو دس نیکیاں بھی مل جایا کریں، تو السلام علیکم کہیں گے تو دس نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ ساتھ ملا لیں گے تو بیس نیکیاں، وبرکاتہ کہیں گے تو مزید بیس یعنی یوں تیس نیکیاں مل جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جانی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم کے نام کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام کا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے، جیسے کہ وہ صلاۃ الوالدین ماں باپ کے نام پر ہی نماز، صلاۃ الوالدین ماں باپ کی نماز، یہ بھی مستحب ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایثار ثواب کی ایک صورت ہے کہ نماز پڑھے والدین کی طرف سے۔ اسی طرح جیسے کہ مسجدیں سب کے سب اللہ کا گھر ہیں، لیکن ایک مسجد ایسی ہے کہ اس کے لیے سب بے قرار ہیں اس کی زیارت کے لیے، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں ہم، کہ نبی والی مسجد۔ اسی طرح وہ ساری مسجدوں کے نام جو ہے وہ مختلف ذرا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ مجازن نسبتیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح گوشت پاک کا روزہ تو یہ بھی مجازن نسبت ہے کہ گوشت پاک کا روزہ بنا, روزہ تو اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے اور نیت بھی آدمی کرے گا تو اللہ کے لیے ہی کرے گا, اور پھر یہ کہ ثواب اس کا گوشت پاک کو پہنچے, جیسے گوشت پاک کا بکرا, تو اس سے مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ گوشت پاک کی نیاز کے لیے اس کو کاٹا جائے گا, اور عیسیٰ علیہ ثواب ہوگا, گوشت پاک کی نیاز کا بکرا ہی ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کا بکرا ہے, ورنہ تو بہت مسائل ہو جائیں گے نا. اب قربانی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, قربانی کا بکرا جو ہوتا ہے, پھر وہ بھائی کس کا ہے, تو وہ بولتا ہے میرا ہے, یہ بولتا ہے میرا ہے, بولتا ہے میری امی کا ہے, بولتا ہے میرے بڑے بھائی کا ہے, یہ ہمارے پڑوسی کا بکرا ہے, تو یہ تو اللہ کی طرف نسبت تو کسی نے بھی نہیں کی, یہ ساری نسبتیں گویا مجازی ہیں, مقصود قربانی ہے جو کہ اللہ کے نام پر ہی کی جائے گی, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے, بھائی کا نام نہیں لیں گے, ابو کا نام نہیں لیں گے, امی کا نام نہیں لیں گے, اس طرح یا غوث پاک کہہ کر بھی کوئی ذبح نہیں کرے گا, نام اللہ کا ہی لیا جائے گا. تو یہ بیکار سی مطلب غلط فہمی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, شیطانی وسوسے ہیں, ورنہ تو کوئی چیز بھی مطلب انہیں کسی کی ہو ہی نہیں سکے گی, میری بلڈنگ, آپ کی بلڈنگ, اس کا عمارت, اس کا کمرہ, اس کی دکان, یہ سب پھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کوئی زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے, یہ تیری میری کیوں ہو گیا, سب مجازی نسبتیں, حقیقی مالک یہ ہمارا پروردگار جل جلالہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ ہمارا مدرسہ قبرستان کے قریب ہے, ہم آتے جاتے روز سلام کریں یا کبھی کبھار؟ جب آپ درجے میں بھی آتے ہوں گے تو امید ہے کہ روز ہی سلام کرتے ہوں گے, امی ابو کے پاس بھی جاتے ہوں گے تو روز ہی سلام کرتے ہوں گے, بلکہ جتنی بار جاتے ہوں گے اتنی بار سلام نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. تو اسی طرح قبرستان میں بھی جب جب قبرستان سے گزریں, روزانہ بھی ایک بار بھی نہیں بلکہ جتنی بار بھی آپ کا جانا ہو سلام کریں گے تو ثواب ملے گا, ہاں نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ثواب ملے گا, تو کر لینا چاہیے. اس میں کتنی پیاری دعا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو, یہ ان کے لیے دعا ہوئی سلامتی کی, عذاب سے سلامتی, سزا سے سلامتی, جو بولو سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا, اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے, ولکم اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے, وانتم سلفونا ونحن بالاثر, کہ تم ہمارے پہلے آ چکے ہو, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. تو یہ دعائیں ہیں اس میں, تو اس لیے یہ سلام تو 100 مرتبہ کریں تب بھی کم ہے, تو جب جب آنا جانا ہو سلام کرتے رہیں, یہ اچھی بات ہے, کار ثواب ہے. نابالغوں کی تو خوشی ہے, یہ نابالغ بچہ تھا کہ ان کو ثواب ملتا ہے, گناہ نہیں ملتا, گناہ شمار نہیں کیا جاتا, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. خوب نیکیاں اکٹھی کرو اور آپ تو عیسیٰ علیہ ثواب بھی کر سکتے ہیں, نیکی ملی تو آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ یعنی کہ بچہ وہ چیز نہیں دے سکتا جس میں اس کو ضرر ہو, اس کا کوئی نقصان ہو تو ثواب دینے میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو اب یاد آئے تو باپا کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلطان پور ہند وارسی کابینہ, ماشاء اللہ, مرحبا, سبحان اللہ, مرحبا مرحبا. بابا کل وہ ایک مدنی بہار کی کال چلی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے قافلہ ہی نہیں ہے مدنی بہار کیسے, اور وہ اس میں ایک کال آئی تھی اسی وقتوں میں, اب اس میں نام اور انہوں نے وہ نہیں بیان کیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ انہی کی جوابی کال ہے, وہ ہم چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. یار بابا جان, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میں جانا اجتماع کر چکا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اس جماعت کو میرے باہر اجتماع ہو جائیں گے اللہ زوجل کے حکم سے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل میں انشاءاللہ جمعے کے دن تین روزہ رائے خدا میں سفر کرنے جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کریے گا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت بخشے, ثواب بھی عطا کرے اور ہمیشہ آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید عطاری بابا بنگلہ دیش شہر ڈھاکا سائد آباد تھیکے بولچی. بابا میں رنگر کاج کری بھالو کپڑ پڑے کاج کرلے رنگ لگے کپڑ نشٹ ہوئے جاوار سمبھاونا تھاکے تائی ایکٹو ময়লা کپڑ پڑے بیشی بھاگ کاج کرا ہوئے কাজের ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে দেখা যায় যে অনেক সময় তাড়াতাড়ি আজান হয়ে যায়, জামাতে সময় চলে যায়, ভালো কাপড় পরতে সময় থাকে না, তাই ওই ড্রেসে আমি নামাজ পড়ে নেই. এখন আমার নামাজ হবে কি দয়া করে জানিয়ে দিবেন. বাবা মোহাম্মদ জুনায়দ আত্তারি বাংলাদেশ শহর ঢাকা সে সওয়াল কিয়া, ইনকা সওয়াল হে বাবা ইয়ে মসজিদ কে করিব এক মকাম পর ইয়ে আর্টিক্স কা কাম করতে হ্যাঁ تو کام کے وقت یہ اچھا لباس نہیں پہنتے, اس لیے نہیں پہنتے یا لباس بدبو ہو جائے گا, اس لیے یہ جو جس میں بدبو ہے جو اچھا نہیں یہ لباس پہن کر یہ کام کرتے ہیں. پھر کام کرنے کے وقت میں اذان ہو جاتے ہیں, جماعت کے ٹائم ہو جاتے ہیں, تو یہ لباس چینج کرے تو جماعت ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو لباس پہن کر کام کیا یہ لباس پہن کر یہ جماعت نماز پڑھے تو نماز کی ہوگا. بابا شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ماشاء اللہ دونوں بنگالی بابا ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آٹے کا کام کرتے, آرٹ یعنی وہ پینٹنگ کا غالباً کام. اچھا اچھا, یعنی بدبو اگر کپڑوں میں یہ شاید یہ مسئلہ ہے. اول تو مسئلہ یہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا, کام کاج کے کپڑے تھوڑے بہت میلے کچیلے ہوتے نہیں, کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. اب اگر کپڑوں میں بدبو ہے چاہے وہ کام کاج کا ہو یا نہ ہو, کپڑوں میں بدبو ہے تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, کہ یہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو چاہے جماعت جا رہی ہو کپڑے تبدیل کرے, یعنی بدبو اپنے سے دور کرے, کوئی ایسا صورت کرے. تو اب جس کو مطلب یہ مسئلہ ہے تو اب اس کو مطلب یہ کہ نہیں یہ کیا ضرورت ہے کہ امام جب مصلی پر جا کر تکبیر تحریمہ کہے تب جماعت کی تیاری کرے. ویسے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے جماعت کی, جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ چلو پھر وہ جماعت ملی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو ٹھیک, تو یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. جماعت واجب ہے جبکہ کوئی ماننے یہ شرعی نہ ہو. تو کپڑے پہلے سے بدل کر آپ تیاری کر کے جماعت میں پہلی صف میں بیٹھ کر تکبیر اولا اور پہلی صف کا ثواب لیجئے, مدنی انعام ہے, اپنائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ آفتاب احمد ہے, میں ایم این اے ہوں اٹک سے. میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا حل ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو تیزی سے برائیاں پنپ رہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, معاشرہ جو ہے وہی ایک معاشرہ بن جائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معاشرہ تھا, اور اس میں لوگوں کو سکون سے لوگ آرام سے زندگی گزار سکیں, سکون سے سو سکیں, اور کوئی ایسا معاشرے کے اندر اس قسم کا کوئی ناجائز دباؤ نہ ہو. لوگ جو بیچارے سکت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان معاملات کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, تاکہ اصل جو اسلام کی روح ہے وہ لوٹ آئے اور پاکستان جس مقاصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقاصد ہمیں مل جائیں. ہر آدمی کے سر پر اپنا ایک چھت ہو, ہر آدمی کو دو وقت کی عزت کی روٹی مل سکے, ہر آدمی کو اس کی دہلیز پہ انصاف مل سکے اور اس کے بچوں کو مفت تعلیم ملے اور صحت کے لیے ہسپتالوں میں مفت علاج ملے اور ایک خوبصورت ملک اور ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے. اللہ اللہ, امام مہدی تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ وہ خلافت راشدہ یعنی فاروق اعظم کا دور تازہ ہوگا. اس سے پہلے تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ چلو ملک میں امن قائم نہیں ہو رہا یا ملک میں وہ اسلامی طرز زندگی نہیں بن پا رہی, تو ہر ایک کے پاس ایک ایک ملک ہے نا. اب وہ ہم بولے کہ وہ صدر یا وزیر اعظم سارے ملک کو مطلب ہے کہ لائن پہ لے آئے, تو یہ اس کے لیے تو جائے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, لیکن ہر ایک کے پاس ایک ایک مملوکت ہے, ایک ایک حکومت سب کے پاس ہے, میرے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. کیسے؟ اپنے گھر کی چار دیواری, اپنے بال بچے, یہ بھی تو اس کی حکومت ہے, یہ اس کی رعایا ہے. تو چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. نہیں چلو پہلے اپنے وجود سے شروع کرتے ہیں. نماز ایک وقت کی پڑھنی نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانی نہیں ہیں, اپنی زبان کو اخلاق کا دھوون اخلاق کے پانی سے دھونا نہیں ہے, اپنی جھوٹ کی غیبت کی چغلی کی دوسروں کی آبرو ریزی کی عادتیں نکالنی نہیں ہیں, اپنی روزی ستھری کرنی نہیں ہے. تو اب جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے بلکہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے رہے, تو اب یہ کہ ون شاٹ یہ کون سا بٹن لاؤ گے اپنے دبائیں اور سارا ملک صحیح ہو جائے, کیسے ہو؟ تو ہر ایک اپنے آپ سے چلے, اپنے آپ سے چلے, گھر سے چلے, محلے سے چلے, اور اس طرح بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ عزوجل ایک اچھا معاشرہ قائم ہو جائے گا. یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے, یہ بھی آخر وہ چلی, چلتے چلتے چلتے آج لاکھوں کی زندگیوں کے انداز میں ایک کہنے کے مذہبی رنگ پور دیا یا نہیں, چہرے بدل دیے, ان کے سروں کے انداز بدل دیے, ان کے سر کے بالوں کے انداز بدل دیے, ان کے لباسوں کی تبدیلی کا سامان کر دیا. تو اس طرح یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا, اوپر سے آئیں گے تو خون ریزی ہوتی ہے, اوپر سے ایک دم اصلاح بہت مشکل ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پہلے اپنے بالکل یعنی کہ قریب قریب دعوت دی, پھر اپنے حکم ہوا تو اپنے قبیلے کو جمع کر کے ان کو دعوت دی, اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے اسلام پھیل گیا. تو اسی طرح کاش ابھی چونکہ معاشرہ بگڑ چکا ہے تو ہم اپنے گھر سے چلے. اگر ہر فرد ہمارا ہر فرد یہ ذہن بنا لے کہ میں حت المقدور اپنے گھر کے ہر فرد کو نمازی بناؤں گا, شریعت کا پابند بناؤں گا, اپنے کاروبار کی اسکیننگ کرواؤں گا, میری جو بھی دکان چلا رہا ہوں میں جا کر ایک بار کسی مفتی اسلام کے سامنے زانو تہ کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ میں یہ کرتا ہوں, آپ بتائیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, یہ بیچتا ہوں, آپ ارشاد فرمائیے کیا کیا بیچوں اور کیا کیا نہیں بیچوں, کریں تو صحیح. تو اب کچھ کرنا نہیں ہے تو خالی باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بس حالات ایسے ہو گئے کہ رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم سب اگر عملی طور پر میدان میں آئیں گے نا, ہم غیروں کا لباس, غیروں کا انداز اپنا نہ چھوڑیں, اپنے کو سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں, اور اپنے مطلب یعنی کہ ایسے با عمل ہو جائیں کہ اس سے ایسی نور کی غیر محسوس کرنے نکلیں گی جو اطراف کو جگمگا دیں گی انشاءاللہ عمل سے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی بھی اصلاح فرمائے، دنیا کے سارے مسلمانوں کی اصلاح ہو، اور ہماری کوئی بھی شوکت ایک بار پھر لوٹ آئے۔ اس میں ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں، مسجد بھر تحریک کو خوب پروان چڑھائیں۔ جاری رہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجویری کابینہ مرکز الاولیاء اور اس کے اطراف کے مختلف شہروں سے باپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ آئیے اسلامی بھائی اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، تیار ہیں؟ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ بابا مرکز الاولیاء سے سینکڑوں اسلام بھائی حاضر ہیں کہ اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ فلاں کام ہو جائے گا تو وہ اسے پاک کے مزار پر جاؤں گا اور چادر چڑھاؤں گا، اب کام ہو گیا اور وہ اسے پاک کے مزار پر جانے کے اسباب نہیں، تو کیا کرنا چاہیے بابا جانی؟ اسباب کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ عز و جل اپنے چہرے پر داری مبارک سجاؤں گا، ماشاءاللہ، اور یہ نیت کرتا ہوں کہ مہینے میں 3 دن قافلے پہ بھی جانے کی کوشش کیا کروں گا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اسباب کا انتظار کریں، کیونکہ اس نے وقت تو طے نہیں کیا کہ کب تک حاضر جاؤں گا چادر چڑھانے، تو اسباب جب ہو جائے تو حاضری ہو، لیکن اگر نہیں گیا تو بھی گناہگار نہیں ہے۔ مزار پر جانے کی نیت کی تھی، اب کی ہی نیت تھی، منت بھی نہیں مانی تھی، جبکہ اگر مزار پر حاضری کی منت مانے تب بھی اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہو جاتا، لیکن پورا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک قافلہ سنتوں کی دھومے مچانے کے لیے، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے اس وقت چائنا کے سفر پر ہے، اور چائنا کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا بھی ایک تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری تھا، تو ابھی ان میں یہ مدنی مذاکرے میں بھی براہ راست شامل ہیں۔ پاپا چائنا کے لیے تو خصوصی دعاؤں کے لیے بھی عرض کی ہے کہ دعا فرما دیں کہ چائنا میں بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں اور خوب خوب وہ سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ آمین، ماشاءاللہ۔ ہند عالمگیری کابینہ بھی پاپا موجود ہے ہمارے ساتھ نیٹ پر، ماشاءاللہ، جلانا قادر پورا، سبحان اللہ، قادر آباد، مدنی بہار۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، قادر پورا، جرانہ ہند عالمگیری کابینہ کے اسلام بھائی، کنری پاک نقشبندی کابینہ، کھکڑ پاک حشمتی کابینہ کے اسلام بھائی، گھکڑ گھکڑ کنری گھکڑ اور کنری وہ بابر اسلام جی جی جزاک اللہ خیر بابا. آپ کے جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوتے ہیں انہیں ان کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلائی بھائی کا بیان ہے اور اس مدنی بہار سے پتہ چلے گا کہ مدنی مذاکروں کے لیے انفرادی کوشش کر کر دعوت دے کر لے کر آنا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہونے کی بھی کیا برکت ہے. ان کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ ماڈرن چوری اور چھینا جپٹی کا عادی تھا, معاذ اللہ عز و جل گناہوں پر بڑا دلیر تھا, کسی طرح بھی باز نہ آتا. اب تو حالت یہ ہو چکی تھی کہ اپنے پرائے سبھی مجھ سے نفرت کرنے لگے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مجھے دیکھ کر رستہ بدل دیتے تاکہ میرے فطرے سے محفوظ رہ سکے. اسی اثنا میں ماہ میلاد کی آمد ہوئی. ماہ میلاد میں الحمدللہ عز و جل میرے رہائشی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی جو میرے علاقے کے رہائشی تھے, انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے مشفقانہ انداز سے مجھ سے ملاقات کی, بعد السلام مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی. ان کے انداز گفتگو نے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے پر مجبور کر دیا. اگلے دن میں اپنے محسن اسلامی بھائی کے ہمراہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہو گیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گئے اور اس مدنی مذاکرے کی برکت سے مجھ میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو گیا. پچھلے گناہ سے سچی توبہ کی, فحاشی اور یعنی سے کا ماحول چھوڑا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو گیا. ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. دوران مدنی قافلہ میں نے داڑھی اور سبز امامے کا تاج سجا لیا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہو گیا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین, او بی وین کے ذریعے جو ہمارے ساتھ شریک ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے شریک ہے اس مدنی بہار میں, امیر اہل سنت کے ساتھ ان کے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے. آئیے ہم بھی 11ویں کے اس مبارک مہینے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائے تو آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو کسی اور سلسلے سے پہلے سے ہی وابستہ ہیں چاہیں تو بہت برکت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جب امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں. اے اللہ, اے اللہ! میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت بیجت الاسرار شریف صفحہ نمبر 130 پر ہے. شیخ صالح احمد بن محمد علی رحمت اللہ الاحد فرماتے ہیں جس وقت بغداد میں قحط پڑا تو میرے بیوی بچے فاقے پر مجبور ہوئے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی میرے گھر تشریف لائے اور تقریباً 10-12 سیر گندم دے کر فرمایا, کنک یعنی گندم, اس کو گندم کے کوٹھے یعنی اناج رکھنے کے ظرف میں ڈال لو اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے ایک کنارا کھلا رہنے دو اور اسی میں سے گندم نکال کر پسوا لیا کرو, مگر اس میں سے کسی کو آریتن بھی نہ دینا اور نہ کوٹھے کا منہ اوپر سے کھول کر دیکھنا. میں اس میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتا رہا, لیکن ایک مرتبہ میری بیوی نے کوٹھے کو کھول کر دیکھ لیا تو اس میں اتنی گندم تھی جتنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے عنایت فرمائی تھی. پھر وہ گندم صرف ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گئی. میں نے یہ بات جناب غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے عرض کی تو ارشاد فرمایا, اگر تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے یعنی اس میں دیکھتے نہیں, اس میں دیکھا نہ جاتا اس کے اندر, تو تا حیات یعنی عمر بھر کھاتے رہتے. حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد, حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد, ہم تمہارے جو نمک خار ہیں غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشاد غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سیرہ النورانی شکر کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں شکر کے بارے میں سوال ہوا. ارشاد فرمایا, شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو, اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ عز و جل کا احسان مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ صلوا علی الحبیب محمد مدنی کسوٹی۔ آج وہ اسلامی بھائی حصہ لیں، میرا خیال ہے مدنی کسوٹی میں، کہ جو ہمارے باہر سے تشریف لائے دوسرے شہروں سے، مگر کیٹیگری یہ ہوگی کہ 25 ماہ تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو۔ سبحان اللہ، اب پتا چلے گا کہ یہ قافلے میں سفر کرتے ہیں خالی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پاپا بہت سارے ہیں تو دیکھو پتا چلے گا بھی، پاپا ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ تو۔ 25 ماہ تک کوئی مدنی قافلہ قضا نہ ہوا ہو، کھڑے ہو جائیں اگر پاپا کی زیارت کر لیں کھڑے ہو کر، جو 25 ماہ جن کو سفر ہو کرتے ہوئے ہو چکے ہر مہینے 3 دن کم از کم۔ ماشاء اللہ پاپا، یہ سارے ذمہ داران تو ہاں، اب یہ کہ 2000 میں سے اگر 10 کھڑے ہو گئے تو یہ قافلے میں سفر کرنا تو نہ کہلایا نا، آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ مقدار میں ہوتا ہوگا۔ خالی نعرے لگانے ہیں، نعرے ان کو، اور یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ نعرہ لگانے کا موقع بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پاپا آپ کے پاس آتے رہیں گے سیکھ ہی جائیں گے پاپا۔ پاپا یہ تو آتے آتے بھی انہوں نے بہت ساری نیتیں کر لی ہیں پاپا، وہ نیتیں بھی تو کرنا نہیں آتی نا۔ اب جیسے ابھی آپ نے جن کو مائک دیا تو میں کوشش کروں گا ہر مہینے 3 دن سفر کروں گا، اب کیسی مدہ ہٹی ماری، حالانکہ یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ کوشش کروں گا اور پھر کوشش نہ کرے تو گناہگار ہوتا ہے بندہ۔ یہاں باب المدینہ مرکز الاولیاء سے آنے کی کوشش کی تو آئے نا، ایسی ہر مہینے 3 دن کوشش کریں گے تو قافلے سے کون روک سکتا ہے سفر سے، ظاہر ہے۔ تو ان کی نیت جو بھی ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب کچھ کرنا نہیں ہوتا تو بولتے کوشش کروں گا، یہ کوشش کروں گا یعنی آدھا بھروسہ، نہیں نہیں، کوشش کا جو اعتراف ہے نا وعدہ، یہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، بہت ہیوی ہے، یہ بھی گناہ میں ڈالے گا اگر کوشش نہیں کی تو۔ جو کوشش کرنے کا اقرار کیا نا اور کوشش نہیں کی، اب دیکھ لیں کوشش کرنے والے کو تو اب جانا ہی جانا ہے ذرا، کہ جو باب المدینہ سے مرکز الاولیاء آ سکتا ہے اس کو مرکز الاولیاء ٹو مرکز الاولیاء 3 دن کوشش کرنے میں کامیابی سے روک کس نے رکھا ہے؟ اچھا طبیعت خراب ہو گئی تو طبیعت تو وہ 30 دن تو خراب نہیں ہوئی نا، 5-7-10 دن خراب ہو گئی تو اس میں قافلے کو کاؤنٹ کیوں کرے؟ اپنے کاروبار کو کاؤنٹ کرے آدمی، میرے کاروبار کی چھٹی ہو گئی، قافلہ تو یہ تو آخرت کا کاروبار ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے سب کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ کوشش کروں گا کا عام مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جان چھوڑانی ہے، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں، ارادہ کرو۔ ارادہ بھی دھوکہ ہے نا، اگر یہ جھوٹا کہا کہ میں نے ارادہ کیا، ارادہ کہتے ہی دل کی نیت کو ہے، تو دل میں ارادہ نہیں ہے کہنا کہ میں نے ارادہ کیا تو یہ تو ابھی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سب اپنے کو سیکھنا پڑے گا، تو اس کے لیے مدنی قافلوں میں خوب سفر کرنے ہوں گے۔ تو چلیے ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئے، پچیس ماہ 3 دن کا یہ کر رہے ہیں بابا، ہاں یہ سفر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بوجھو تو جانے، اب یہ دو ان کو مائک، یہ سب ہیں منتشر پاپا، یہ سب آج ہم ان کے پاس حاضر ہو جائیں، تربیت گاہ پر آ جائیں، یہ جو 25 ماہ والے ہیں شکرانے میں 25 وقفے جو ایک سوال کرے گا دوسرا سوال نہیں کرے گا، اور ہمارا طے ہے 11 سوالات ہوں گے، ہر سوال کا دورانی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوگا، آپ پہلے حاجی امین کو بتائیں گے آپ نے کیا سوال کرنا ہے، پھر آپ سوال کر پائیں گے۔ اور یہ بھی اپنے یہ بھی عرض کر دوں کہ امتحان میں نقالی جرم ہوتا ہے نقل مارنا، تو اس لیے کوئی کسی کو بتائے گا نہیں کہ یوں پوچھو، یہ کسوٹی پھر کیسے رہے گی؟ اب سارے ہی مشورے دینے شروع کریں گے تو ظاہر ہے بندہ پھر پہنچ جائے گا، کسوٹی ختم ہو جائے گی نا، خطرہ ہے، کسوٹی پر رہنا چاہیے تاکہ ناظرین حاضرین سب جکڑے رہے اس میں، بغدادی جال میں پھنسے رہے سب۔ سبحان اللہ، ہو سکتا اور بھی کسوٹی ہو، ہاں یہ مطلب بابا یہ زیادہ ہے، 25 ماہ والے تو 12 سے زیادہ ہیں بابا، بابا 25 ماہ میں پھر کوئی جمع کرنا چاہیے، ابھی وہ 40 ماہ کر دیں گے اپنے یار، آگے چل گئے گھبرا دے گی آپ ان شاء اللہ، مگر ان کے علاوہ 40 ماہ والا تو ملنا مشکل ہے، پاپا آج تو 12 کسوٹیاں ہو رہے ہیں پاپا، تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاپا 25 ماہ یہ ان میں چھانٹی کرنی ہے جن میں جتنے زیادہ جنہوں نے سفر کیا پھر ان کو، لیکن اب پھر دیر بہت ہو جائے گی، ان میں سے موقع دے دو پاپا بیٹھ گئے ہیں، پہنچائے گا تو کرشمہ شاید ان کو، یا کوئی آسان کر دوں یار پاپا، سر تو بہت سارے کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں مجھے، سارے پتہ نہیں 25 ماہ والے ہیں یا نہیں، اب باقی صاحب اگر بیٹھ جائیں گے تو سہولت ہو جائے گی، صرف جو 25 ماہ والے وہی کھڑے رہے، جو 25 ماہ والے وہ کھڑے ہو جائیں اور باقی سب بیٹھ جائیں تاکہ پتا چل سکے یہ 25 ماہ والے ہیں، باقی بھلے تربیت گا کے بھی اس لائبریری میں بیٹھ جائیں، باپا ہم کاؤنٹر شروع کریں جی، آپ کا پہلا سوال کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیارے بابا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ لا لا مانے نہیں، نعم مانے جی ہاں، دوسرا سوال کا کاؤنٹر شروع، باپا کیا وہ نبی ہیں؟ لا پیارے باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم، تیسرے سوال پہ نعم ہوا اور دو لا ہو چکے ہیں اور چوتھا سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے، بابا کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ غالباً لا، عرب شریف حجاز مقدس کو بولتے ہیں عام طور پہ، جس میں مکہ مدینہ ہے، مکہ مدینہ بابا، ہاں وہاں مزار شریف کا کوئی یعنی کہ شہرت نہیں ان کی، چار سوال ہو چکے، پانچویں سوال، بلکہ میرے خیال میں ان کا مزار شریف کہاں ہے اس مقام کی شہرت نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہاں ہے، بس سوال شمار ہوگا یہ، یہ میں اس لیے کہ چلو اشارہ دے دیا میں نے ان کو، یوں سمجھ ایک سوال میں دو دو سوال ہو گئے، مگر یہ کوئی واضح اشارہ نہیں ہے، کرشمہ پہنچائے گا، پانچویں سوال کا کاؤنٹر چلا رہے ہیں، یہ اشارہ تو مل گیا نا کہ وہ ظاہری طور پر حیات نہیں ہے، جو ظاہری طور پر حیات ہوتا ہے اسی کا تو مزار نہیں ہوتا، یعنی ظاہری طور پر جو حیات ہوتا ہے اس کا مزار بنتا ہی نہیں ہے نا، اور جو دنیا سے پردہ فرما جائیں ان کا مزار تو ہوتا ہے نا، چاہے معلوم ہو یا نہ ہو کسی کو، پانچویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے، بابا جان کیا وہ مشہور تابعی بزرگ ہیں؟ لا لا لا بہت ہو چکا ہے اور چھٹا سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے، پیارے بابا جان کیا وہ سلسلہ علیہ قادریہ کے بزرگ؟ لا لا اس حساب سے ان کی شہرت نہیں ہے، صرف مرد اور عورت پہ شاید نام ہوا ہے، اس کے علاوہ اب تک لالا ہی ہوا ہے، اور یہ آٹھواں سوال ہے غالباً، ساتواں، کاؤنٹر چل رہا ہے، باپا جان کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا سات سوال ہو چکے، آٹھویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور 25 ماہ والے اس وقت آزمائش میں ہیں، آٹھویں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے، آپ کو ہر ماہ دو مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا کوئی آپ مدنی فیس خود دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے، آگے چلے، بپا جانی عرض ہے کیا ان کا انتقال اسی صدی میں ہوا ہے؟ لا آٹھ سوالات، بپا نے فرما دیا کرشمہ پہنچائے گا، نوے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور اب تک صرف ایک نام ہوا ہے، اللہ اللہ 11 سیکنڈ باقی ہیں، 10 9 8 7، پیارے باپا جان کیا ان کے صاحبزادے مشہور ولی اللہ ہیں؟ نعم ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب کچھ رستہ بنا لگتا ہے، لیکن نو سوال ہو چکے ہیں اور دو سوال باقی ہیں آپ کے پاس. رستہ نکلا لگتا ہے, رستہ نکلا ہے مگر ابھی کرشمہ ابھی پورا باقی مطلب ہوا نہیں آپ کا, ابھی دو سوال میں اور سیکنڈ لاسٹ سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. مثلا اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند ولی کامل تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آٹھ سیکنڈ باقی ہیں دو سوال میں, آخری یہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ کا. پانچ چار بلکہ تین دو اور یہ کاؤنٹر نے کہہ دیا ہے کہ سوال کا وقت پورا ہو گیا, سوال کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیے باپا دے دینا چاہیے چار. خیر باپا جان ان کا مزاج بغداد شریف میں, سات زادے کا مزاج, سات زادے کا مزاج بغداد شریف میں. نعم سبحان اللہ. پاپا ویسے تو یہ رشوا دیکھ لیا لگتا ہے. پاپا ویسے تو یہ آخری سوال تھا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا لیکن ایک سوال کا چانس دینا چاہیے ان کو. دس ہو گئے نا, دس میں پاپا گیارہویں گیارہویں پہنچ ہی گئے تقریبا, گیارہویں والے سوال میں شاید پہنچ جائے پاپا. کاؤنٹر چل رہا ہے جلدی ایک سوال کی اجازت. دیکھو مسجد میں ہنسنا نہیں ہے, اتنی آواز نہیں نکلنی چاہیے, مسکرانے کی اجازت ہے, آواز سے ہنسنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تین سیکنڈ دو ایک وقت پورا ہو چکا. پیارے باپا جان کیا ان کا لقب محی الدین ہے؟ لا. اب ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں اور پچیس سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. نام بتا ہو چکے نا, جی جی گیارہ ہو چکے, نام بتا رہا ہے. نام بتانے کے لیے بھی پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر چل چکا ہے. اچھا اب تمام اس میں بیٹھ جائیں, جو نام بتانا چاہیں گے ذرا وہ بھی کوئی فیس تگڑی فیس دے. وقف مدینہ ہو بلکہ وقف مدینہ ہی نہیں بلکہ ان کی نسلیں بھی وقف مدینہ ہو, ایسی کوئی نیت ہو نا گرما گرم. سبحان اللہ بابا سب کو قبول فرما لے. جی نا نام دینے والے کیا کیا نیت کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ باپا کو پیش کریں تاکہ. ویسے پچیس سیکنڈ پورے ہو چکے ہیں اب آپ نام دے دیں, ہمارے اوقات کار آپ نے نکال دیے ہیں. سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا. جو درست جواب دے گا اس کو کیا اب انعام میں کیا ارشاد فرمائے؟ وقف مدینہ کا تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو درست نام دے اس کو وقف مدینہ کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا پھر. سبحان اللہ. دے رہے باپا یہ تو, باپا یہ تو سعادت کی بات ہے باپا. اب بیچ میں کاچ آئی لینا ہے کیا کروں باپا, سعادت کی بات ہے باپا. بنگلہ دیش سے میسج آنا شروع ہو گیا ہے, ایک میسج آ گیا بنگلہ دیش سے. اچھا پتا نہیں کہاں کہاں سے آئے. نام بتا دیا ہے, نام کا میسج آیا باپا. بابا وقف مدینہ والے نام بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. کب سے وقف مدینہ ہے؟ وقف مدینہ پہلے سے ہے, آج سے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ بتا دیں گے. اگر پہلے سے وقف مدینہ ہوئے نا تو مدنی تربیت گاہ والے تو شاید بتا دیں گے. مدنی ہوئے تو بھی شاید بتا دیں گے. مائک چھٹا رکھو پاپا. یہ 2008 میں مدنی ہوئے ہیں ماشاء اللہ, یہ امید ہے بتا دیں گے. بتا بھی دیں گے اور یہ وقف مدینہ بھی قبول فرما لے پاپا. مزید اچھا وقف مدینہ جاری ہے ان کا پاپا. جب سے کام تو کر رہے ہیں اب آپ جہاں فرمائیں گے انشاءاللہ قبل تو. سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ بتا دیں گے انشاءاللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو موسیٰ ساحل جنگی دوست رحمت اللہ تعالی. ابو تو نہیں اس میں میرا خیال ہے, حضرت موسیٰ ابو والد موسیٰ کا نام. ساحل جنگی دوست ابو موسیٰ جنگی دوست اور ابو موسیٰ یا موسیٰ موسیٰ یہ مجھے بھی بھول گیا ہوں. ہو سکتا ہے ابو ساحل موسیٰ جنگی, ابو ساحل موسیٰ جنگی دوست رہے. جواب درست ہے. مدنی ہوگا تو پہنچے گا. تو اپنے خاندان میں ایک مدنی سب کے ہونا چاہیے. اپنے کو پوسٹ باغ تک پہنچاتا تو رہے. جتنے بھی آئے ہیں جتنے بھی حاضرین ناظرین سب یہ ذہن بنا لیں کہ اپنے خاندان میں ایک مدنی ہونا چاہیے انشاءاللہ. کسی ایک کو عالم بنائے انشاءاللہ. بتانے بنے تو اور بھی اچھا ہے, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. پاپا بنگلہ دیش والوں کی طرف سے بھی یہی نام آیا تھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کیا وہ بھی مدنی ہے؟ نہیں پاپا پتا نہیں, میرے علم میں یہی ہے کہ وہ مدنی نہیں ہے. اب تو ہر غیر مدنی کو معلوم نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. جس کا مطالعہ ہو نا تو اس کو معلومات ہوتی ہے عموماً. پاپا یہ پہلے بھی ایک کسوٹی کا جواب دے چکے ہیں ماشاء اللہ. اس میں تو کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جن کو اب بھی غوث پاک کے والد کا نام یاد نہیں رہا ہوگا, کبھی کتاب کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہوں گے. میں کس کس کو یاد نہیں ہے غوث پاک کے والد کا نام؟ پاپا آج یاد ہوا ہوگا پاپا, آپ نے فرمایا. کس کس کو یاد ہے غوث پاک کے والد کا نام؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بعض نہیں بھی اٹھا رہے, ان کو پوچھیں گے تو پتا چلے گا. پاپا ہوبی بہن والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. پاپا ابھی آپ نے یاد کروایا نا پاپا, یہ نہیں یاد نہیں کروایا, بتایا ابھی تو یہ بھول گئے. ہوبی بہن والے تو زیادہ بھول گئے لگتا ہے, یا وہ اپنے آپ کو اپنے جلووں میں گم ہوں گے اس وقت اسکرین پر, تو یوں ان کو کہاں یاد رہے گا. ہوبی بہن سے جہاں بھی جائے نا یہ مہربانی کر کے, اور یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی اسکرین پر جب اپنی تصویر آپ دیکھیں نا اپنا چہرہ, تو یار وہ ایکشن نہیں کیا کریں, کوئی یوں کرتا ہے کوئی یوں کرتا ہے کوئی یوں کرتا ہے, تو وہ یہ نہیں اچھا. دیکھنے والوں پر تاثر اچھا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے مولانا لوگ ہیں, اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے, عاجزی نہیں کرتے. تو یہ نیچے دیکھ لینا چاہیے, جب اپنا چہرہ دیکھے نا پھر بھلے چور آنکھ سے دیکھ لیں, لیکن ایک دم یہ دیکھ کر ایسا نا اس انداز میں نہ دیکھیں کہ عوام دیکھ لیں آپ کو کہ یہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں نا مسکرا کر, یہ بےچارے شاید میری بات بھی نہیں سن رہے, تو پھر یہ ایسی ایکشن کرتے ہیں کہ ہمارے کیمرے کا رخ ہٹ جاتا ہے, ان کو چھپا دیتے ہیں, پھر یہ بےچارے خود محروم ہو جاتے ہیں. ایسی حرکتیں کرتے ہیں بعض اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر. پاپا اپنے چور آنکھوں کا تو رستہ دکھا دیا ہمیں. چوری چوری دیکھے آدمی تو بالکل, وہ تو بالکل سر ہم دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, اور جو اپنے بولتے ہیں تو یہ کبھی حلال حرام کے مسائل چل رہے ہوں ایسے پیچیدہ, تو ان کی تصویریں آنی بھی نہیں چاہیے, نہیں تو یہ حلال کو حرام حرام کو حلال سمجھیں گے, نام بدنام کریں گے. مدنی چینل پر یہ مسئلہ بتایا گیا تھا, کسوٹی میں بھلے یہ خوش ہوتے رہے اپنے چہروں کو دیکھ کر, اور کیا کریں اس میں رسک کم ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت سرکار غوث اعظم کے والد معظم تھے. اور یہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار بزرگ, بہت پرہیزگار تھے, اتنے پرہیزگار کہ ایک بار وہ دریا دجلہ کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے, کہ غالباً دجلہ یا کسی بھی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے, ایک سیب تیرتا ہوا آیا, اس سیب اٹھا لیا اور کھا لیا, پھر احساس ہوا کہ میں نے کھا تو لیا, یہ ہے کس کا, یہ غور کیا اے اب کیا ہوگا, میں نے پرایا سیب کھا لیا, تو اب یہ سیب جس رخ سے آیا تھا اس رخ پر چلنا شروع ہے. چلتے چلتے چلتے چلتے ایک باغ جو اسی کے کنارے پر آباد تھا, اس نہر کے یا دریا کے, وہ آ گیا. وہاں سیب کے درخت بھی تھے, تو آپ نے یہ قرینہ اس کو سمجھا کہ اسی کا سیب گرا ہوگا. اب وہ اس کے مالک سے ملاقات کی اور اپنا درد بیان کیا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا ڈالا, وہ کچھ معاف کرنے کی صورت کریں, معافی مانگنے آیا ہوں, معاف کروانے آیا ہوں. تو اب باغ کے مالک, مالک ہاں مالی اور چیز ہوتا ہے, مالی خدمت دار, مالک جس کا باغ ہو, باغ کے مالک نے کہا کہ اسے کیسے معاف ہوگا, آپ کو تو اتنے اتنے سال میری باغبانی کرنی پڑے گی, مالی بننا پڑے گا, خدمت کرنی پڑے گی. اس نے کہا کیا کروں, سیب تو بخشوانا ہی ہے, لبیک, میں آپ کے باغ کی باغبانی کروں گا, خدمت کروں گا. چنانچہ انہوں نے اتنا عرصہ باغ کی خدمت کی, اور جب پیریڈ پورا ہوا, وقت ختم ہوا, تو پھر مالک سے فرمایا کہ مجھے سیب معاف کر دیجیے. بولا نہیں ابھی ایک شرط اور باقی ہے. یعنی وہ کہا تھا کہ ایک شرط یہ پوری کر لو, مالک نے کہا تھا ان سے ایک شرط ابھی پوری کر لو, اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا. ہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اب دوسری شرط بتائیے, ایک تو پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے نابینا, کانوں سے بیری, زبان سے گونگی, ہاتھوں سے لنجی, ٹانگوں سے لنگڑی, اس بیٹی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا. تو اب انہوں نے یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنے سال تو باغبانی کی باغ کی خدمت کی, اب اس کی اس محتاج معذور بچی کی اب عمر بھر خدمت کرنی ہے, مگر سیب جو معاف کروانا ہے. تو انہوں نے فرمایا لبیک, حاضر ہوں. نکاح ہو گیا, رخصتی کی جب گھڑی آئی, رخصتی ہو گئی, فرمایا باغ کے مالک نے کہا کہ او وہ کمرہ جو ہے نا اس میں چلے, تمہاری زوجہ اس میں ہے. وہاں تشریف لے گئے تو وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بالکل یعنی کہ فریش دوشیدہ یا فریش جوان لڑکی وہاں موجود ہے کہ جس میں نہ کوئی ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے, آنکھیں وغیرہ بالکل فریش. تو یہ تو گھبرا گئے کہ میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں. تو ان کے لڑکی کے والد صاحب نے دیکھ لیا, باغ کے مالک نے, کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ تو آپ نے جو کہا تھا معذور بچی تو وہ اس میں نہیں ہے, میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں, تو وہ میرا کمرہ بتائیے کون سا ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ باغ کے مالک نے کہا کہ میں نے جو یہ کہا تھا نا تو یہ لڑکی یہ وہی ہے, وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ ابھی تک اس نے زندگی بھر اللہ کی حرام کردہ چیز کو کبھی دیکھا نہیں, ہاتھوں سے لنجی اس ان مانو کرے کہ اس نے کبھی ان ہاتھوں سے نہ ظلم کیا ہے نہ کوئی ایسی چیز چھوئی ہے یا پکڑی ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. اسی طرح کان, اسی طرح پاؤں کی یہ وضاحت کی, فرمایا یہ تمہاری بیٹی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سارا نظام بنا اور اس بیوی سے غوث اعظم پیدا ہوئے ہمارے. تو یہ جو باغ کے مالک تھے یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے, حضرت سیدنا شیخ عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی. اور بیٹی آپ کی جو تھی اس کا نام تھا ابو الخیر فاطمہ, معاف کیجئے ام الخیر فاطمہ. ایک اس پاک کی امی کا نام ام الخیر فاطمہ, اور نانا جان کا نام حضرت سیدنا شیخ عبداللہ صومعی یا صومعی سواد ہے. تو یوں یہ حضرت موسیٰ جنگی دوست جو تھے یہ اتنے بڑے ولی تھے اور پرہیزگار تھے, والدین دونوں جو تھے گھوس پاک کے یہ اولیاء تھے. اچھا, اور یہ جنگی دوست ان مانو کر ان کا لقب پڑ گیا کہ یہ نہی عن المنکر کے معاملے میں بہت زیادہ بنے, ان کے اندر شدت تھی, غلبہ تھا, یعنی برائی کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اور برائی کو بدلنے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. تو اس طرح آپ کا نام پڑ گیا, لقب پڑ گیا جنگی دوست. کیونکہ بنیادی طور پر یہ حضرات فارسی تھے, ہمارے غوث پاک بھی بنیادی طور پر عجمی تھے, عربی نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بعد میں مولا مشکل کشا کے لعاب دہن کی برکت سے عربی میں وہ فصاحت حاصل کی کہ عرب کے فصحا انگشت بدندہ رہ گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اب الحمدللہ مختلف جامعات دار العلوم کے اسلام بھائی بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں, علم دین کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ایک اسلام بھائی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد اسجد رضا قادری ہے, میں جامعہ نعیمیہ لاہور سے آیا ہوں. بابا جان, سبز رنگ کی ٹوکری میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکنا کیسا ہے, اور نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ عزوجل اگلے ماہ سے ہر ماہ تین دن قافلہ کروں گا انشاءاللہ عزوجل. سبز رنگ کی ٹوکری میں کوڑا کرکٹ پھینکنا جائز ہے, سبز چپل پہننا بھی جائز ہے, سبز گھاس پر چلنا بھی جائز ہے, مگر چونکہ سبز گنبد سے ان کو نسبت ہے, ان کے رنگ کو اگر کوئی بچے اس نسبت سے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اچھا فعل ہے اس کا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اب یہ کہ سبز کارپیٹ مسجدوں میں بچھے ہوتے ہیں, آدمی بچ نہیں سکتا. اچھا اسی طرح یہ جو شادیوں میں یا دریاں بچھاتے ہیں محفلوں میں زمین پر دریاں, یہ بھی آج کل ایک تعداد ہے دریوں جو سبز ہوتی ہیں, ان پر بھی پاؤں رکھ کے چلیں گے. تو یہ سب مطلب ایسے ہے کہ آدمی بچ نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بہت لمبے لمبے سبز کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, تو اس پر چلے بغیر, لیکن مسجد نبوی میں جانا ہے تو اس پر چلے گا تو ہی اندر داخل ہوگا. یہ بھی مطلب ہے کہ کئی کئی گیپ ہے شاید, تو وہ بہت لمبا پھر چلنا پڑتا ہے. اسی طرح باہر میں نے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ اکثر مساجد میں سبز کارپیٹ بچھاتے ہیں, اس میں آدمی بچ نہیں سکتا. آپ خود پنجاب سے آئے ہوئے, آپ کے سبزہ کتنا ہے یار, گلیوں میں سبزہ, روڈوں پہ سبزہ, فٹ پاتھ پہ سبزے, تو آپ بھی سبزے پر پاؤں رکھنے سے بچے کہاں پاتے ہوں گے, بہت دشواری ہوتی ہوگی آپ کو. حالانکہ میرا بھی اپنا ذہن ہے پاؤں رکھنے کو دل نہیں کرتا, لیکن بعدوں کا کہ اب پھنس جاتے ہیں, اب مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنی, اب کیسے سبز کارپیٹ ہے وہ کیا کریں, پاؤں تلے تو آئے گا, وہ حل نہیں ہے اس کا. تو جتنا جس سے ہو سکے بچے, تو جو اگر ڈسٹ بین ایسا ہے اس کا ٹوکری ایسی ہے کچرا ڈالنے کی کہ سبز ہے, تو اس کو سبز ٹوکری ہو کسی اور کام میں لانا چاہیے دو دھلا کے, اور کسی اور رنگ کی رکھنی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ادب کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین اختاری ملحرگڑھ سے, دلی کے شہر ملحرگڑھ سے عرض کر رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ چار وقت کی امام صاحب کے بیچ نماز کی نیت ہوتی ہے تو امام صاحب بھول جاتے ہیں, تو کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں پانچویں رکعت کے لیے, تو جو تیسری رکعت میں قریب ہوا تو وہ پانچویں رکعت میں جو سلام پھیرے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ سوال جو آپ نے کیا, ابھی اس میں اور بھی صورت بنتی ہے, سوال اتنا مطلب واضح نہیں ہے. یہ بہرحال اگر امام نے قعدہ اخیرہ کر لیا, آخری قعدہ کر لیا تھا اور پانچویں کے لیے کھڑا ہوا, تو مسبوق یعنی جس کو ادھوری جماعت ملی ہے, اگر جان بوجھ کر وہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, یعنی اس کا اتباع کرے گا, مطابقت کرے گا, تو اس مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی. بہار شریعت میں امام قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر پانچویں رکعت کے لیے اٹھا, اگر مسبوق امام کی قصدن مطابقت یعنی جان بوجھ کر پیروی کرے, نماز جاتی رہے گی. اور اگر امام نے قعدہ اخیرہ نہ کیا, نہ آخری التحیات والا جو بیٹھنے والا ہے حساب کتاب, تو وہ قعدہ اخیرہ نہ کیا, قعدہ اخیرہ نہ کیا تھا, اگر امام نے قعدہ اخیرہ نہ کیا تھا, تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے گا فاسد نہ ہوگی, یعنی نہیں ٹوٹے گی. اس کے علاوہ سورت مسئولہ نے پوچھی گئی سورت میں کافی تفصیل ہے, بعض سورتوں میں امام کی بھی فاسد ہوگی اور اس کے ساتھ سبھی کی، اور بعض صورتوں میں سب کی ہو جائے گی مگر امام کو نفل مکمل کرنے کے لیے ایک رکعت اور ملانی ہوگی، اس لیے اپنا مسئلہ درست معلوم کرنے کے لیے، اس کا حل معلوم کرنے کے لیے دارالفتا اہل سنت سے رجوع کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الیاس قادری صاحب، میرا نام ہے ملک عظمت خان، میں وفاقی وزیر مملکت بین الصوبائی رابطہ ہوں۔ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں بہت غور سے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ میرا بھی یہ سوال ہے کہ یہ جائیداد پراپرٹی کا جو ہے، ایک تو اس کی آمدن ہے، آمدن تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو پراپرٹی ہے اس کا زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں اور کتنے پرسنٹیج پہ، یہ آپ سے میرا سوال ہے۔ مدنی چینل ڈیر زیات خا او علمی چینل دے پدے باندھے مونگ ڈیر علمی خبر اور داغے نے مستفید کی گو ڈیر سائز دکھو زیات تر دا چینل گورم سے سونا ماتا موقع ملاوے گی۔ اللہ جل جلالہ، پراپرٹی تو صورت ہے نا، بیچنے کی اگر پراپرٹی ہے تو اس پر تو زکات بیچنے کے لیے رکھی ہے، جبکہ بیچنے کی نیت سے لی ہوا۔ اگر پراپرٹی بیچنے کے لیے لی ہے، نہ لینے سے پہلے ہی نیت تھی کہ میں اس کو، جیسے لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو اب تو پراپرٹی پر بھی زکات فرض ہوگی، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں لی تھی اور اب وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے تو کرائے پر زکات ہوگی، جبکہ وہ دوسری شرائط بھی ہیں اس کی جو پائی جائیں، جیسے کہ نصاب کی قدر ہو جائے اور وہ دین یا قرض میں ڈوبا ہوا نہ ہو، اس کے پھر الگ شرائط ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شوکت اتاری ہے، میں یونان گریس سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ والدین کے لیے سال ثواب کرنے کے لیے لنگر ضروری ہے یا صرف قرآن پاک یا کوئی بھی وظائف پڑھ کر سال ثواب کر سکتے ہیں؟ ہر نیک کام کا ایصال ثواب والدین کو بھی اور ہر مسلمان کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر فرض نمازیں ہیں تو اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، فرض روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، حج کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، عمرے کا بھی۔ صرف کھانا کھلانا ہی شرط نہیں ہے، کھانا کھلانے کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم پیارے بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بارمیر راجستھان سے محمد یونس، میرا سوال یہ ہے حضرت کہ ہم اگر دو رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہوں اور میری والدہ نے مجھے آواز دے دی، تو کیا مجھے نماز پوری کرنی ہے یا پہلے میری والدہ کی خدمت میں جانا ہے؟ اگر نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آواز دی، تب تو ان کو جواب دیں، اور اگر یہ نماز فرض ہے اور انہوں نے آواز دی اور یہ اس وقت کسی مصیبت میں پھنسے ہیں اور آپ ان کو بچا سکیں گے، جیسے کہ اندھا کنویں میں گرنا چاہتا ہو، گرا چاہتا ہو، یا آگ لگ گئی، یا ایسے کوئی درندہ کسی پر حملہ کیے ہوئے اور آپ بچا سکتے ہیں اس کو، تو ایسی صورت میں تو نماز توڑ کر بچانا ہوگا کوئی بھی شخص ہو نے مسلمان کو، تو ماں باپ کو بھی یہاں نماز توڑ کر بچائیں گے۔ اور اگر ویسے ہی ماں باپ بات بات پہ بلاتے رہتے ہیں اور کوئی خاص اس میں مقصد نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہ ان کو جواب دینا معمولی سے بلانے پر ضروری نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ اگر فرض نماز ہے تو معمولی بلانے پکارنے پر نہیں توڑ سکیں گے, اگر بڑی مصیبت کی وجہ سے پکارا تو توڑ دیں گے, اور اگر نفل نماز ہے تو والدین ہوں یا دادا دادی نانا نانی تو یہ بلائیں تو, اور اس صورت میں بلائیں کہ ان کو پتا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں معمولی پکارنے پر نہ توڑیں. یہ وہی مسئلہ جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آج امیر محمد عرض کر رہا ہوں, میرے ایک سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قبرستان سے گزرنا, وہ ان کے روح و مردے جو قبر میں ہیں ان کے ساتھ کیا گزرتا ہے؟ ان کے ساتھ گزرے نہیں گزرے, گزرنے والے کے ساتھ کچھ گزر سکتا ہے. قبرستان میں تو غیر مسلم بھی گزرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ ناپاکی کی حالت میں جو گزرے گا خود اس پر کچھ گزر سکتا ہے, وہ یہ کہ جان بوجھ کر زیادہ دیر تک ناپاک رہنا نہیں چاہیے. جتنا جلدی ہو بندہ ہے نا غسل کر لے پاک ہو جائے, تاکہ اس کی ناپاکی سے مردے کو کوئی تکلیف پہنچے گی اس کا کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. ہاں بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہے نا کوئی پڑھا سنا نہیں ہے, کہیں علماء سے سنا بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ناپاک اگر قبرستان سے گزرے تو کوئی مردوں کو گزرے گی, ایسا کچھ غالباً ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہ ہے, میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میرا جنرل اسٹور کا کام ہے, مجھے دکان سے کاؤنٹر کے باہر سے پیسے ملتے رہتے ہیں اکثریت, کبھی 100 کبھی 50 کبھی 5, ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یقینی طور پر یہ آپ کے نہیں گرے, گاہکوں کے گرے ہیں یہ پیسے, تب تو اس کے لیے اعلان کریں, لکھ کر لگا دیں کہ مجھے کچھ رقم میری دکان پر کسی کی گر گئی ہے, نشانی بتا کر لے لیں. تو یہ اس طرح یہ کہ وہ بتائے گا میرے 50 گرے, 100 گرے, 500 گرے, 1000 کا نوٹ گرا, تو جو آپ کے پاس ہو اس حساب سے, اور پھر بندہ دیکھیں, اگر وہ نوٹ نہیں بتا پا رہا لیکن بندہ آپ کو قابل اطمینان ہے, صالح بندہ ہے, نیک بندہ ہے, اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور جو مالک ہے اس کو اس کے حوالے کریں. اب یہ کہ اتنا عرصہ آپ نے کوشش کی, مالک ملا ہی نہیں, ملا ہی نہیں, ملا ہی نہیں, تو اب یہ رقم جو ہے خود فقیر ہے تو خود رکھ لیں, شرعن فقیر ہے, اور اگر خود فقیر نہیں ہے تو کسی شرعی فقیر کو دے دے, یا مسجد کے چندے میں, مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پیارے بابا جان آپ سے چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ میں اور مجھے سے کتنے عیسائی بھائی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر پھر اچانک ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت اسلامی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کام ان سے ہو نہیں پاتا دوبارہ. تو کوئی ایسا مدنی پھول, کوئی ایسا تعویذ عطا فرما دیجئے کہ ہم جیسے جو اسلامی بھائی ٹوٹ گئے ہیں وہ دوبارہ امامے کی ترکیب میں آ جائیں, دوبارہ مدنی لباس کی ترکیب میں آ جائیں اور اپنا مدنی کام کرنا شروع کر دیں. ایسا کریں آپ تو مطلب آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو مدنی پھول لینے کے لیے آنا تو چاہیے, تعویذ لینے کے لیے بھی آنا چاہیے. اب اسکرین پر تعویذ کیسے ملے گا آپ کو؟ دوبارہ اس کا تعویذ خود آپ کے پاس ہے, آپ کو بنانا پڑے گا. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں, دل کو مضبوط کر کے آپ ایک بار پھر ہمت کر کے کام شروع کر دیں, لباس پہن لیں. تو یہ کہ عاشقان رسول کی صحبت میں آئیں اور جانے کی جو وجہ تھی اس وجہ کو دور کریں اگر ممکن ہو تو. جیسے کسی سے بعض اوقات ہلکی پھلکی ناراضی ہو جاتی ہے تو بھی ماحول سے چلا جاتا ہے. تو اگر ٹھیک ہے جس سے ناراضی ہوئی, اب اس کے لیے کوئی کلمہ اس کا تھوڑی پڑا ہے تو, یا اس کے لیے کوئی دین کی خدمت تھوڑی کرتے تھے کہ بھائی نگران نے یوں بول دیا اب میں دعوت اسلامی سے گیا. بھائی نگران کی دعوت اسلامی تھوڑی ہے, بلکہ میں بھی کچھ بول دوں تو ظاہر ہے کہ کوئی دین, کوئی میرا نام تو دین نہیں ہے نا کہ جس کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ دے آدمی. دعوت اسلامی تو ان شاء اللہ میرے بعد بھی چلتی رہے گی. تو کسی کی بھی ناراضی سے دعوت اسلامی کا مدنی کام چھوڑ دینا یہ ظاہر اپنا ہی نقصان کرنا ہے. تو اسی طرح آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں شریک ہوں, ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں, مدنی انعامات پر عمل کی ترکیب فرمائیں اور اپنا ذہن بنائیں نیکیوں کی طرف, اپنی موت کو یاد کریں, آخرت کو یاد کریں کہ اس طرح کہیں میں دور رہ کر مر نہ جاؤں. دور رہ کر مر جاؤں گا تو بس پھر جو میرا یہ نیکیوں بھرا ماحول ہے عاشقان رسول کا وہ مجھ سے چھوٹا ہوا ہوگا, تو یہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے. تو اس طرح ذہن بنا کر آپ تشریف لے آئیں اور جو بھی اس طرح کے اسلام بھائی سن رہے ہیں وہ مطلب واپس آ جائیں مدنی ماحول میں. ناراضی ہے تو اس کو تھوک دیں, کسی سے ناراض ہیں تو اگر اس کی ناراضی دور کرنی ہے یا وہ ایسا ہے کہ وہ پھر بد زبانی کرے گا آپ کو یوں خطرہ ہے تو پھر آپ اپنا نقصان نہ کریں. بہرحال یہ کہ اپنے پاؤں پر کیوں کلاڑا مارے, خودکشی کیوں کرے, یہ بھی ایک طرح کی گویا خودکشی ہے نا کہ اپنا دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ گیا کسی سے ناراض ہو کر. یا سستی کی وجہ سے بعض شادیوں میں, شادیوں کے بعد مطلب مشغول ہو جاتے ہیں یا آنے والی جو ہے وہ لگام کھینچتی ہے تو اس طرح مطلب کوئی وہ داڑھی کھینچ جاتی ہے سمٹ جاتی ہے تو امام وہ کھینچ لیتی ہے بازو کا تو یہ بھی اتر جاتا ہے. تو یہ زن مرید نہیں اچھا, مرد آپ ہیں, عورت کے مرید ہو کر کیا کرو یار. اگر وہ نعوذ باللہ نیکیوں سے سنتوں سے روکتی ہے اس کی ہرگز نہ مانے آپ, کیوں مانے, اطاعت تو اس نے کرنی ہے آپ کی, اس کے حقوق ہے وہ بھی آپ بے شک ادا کریں لیکن ظاہر ہے کہ نیکیوں سے کیوں روکے ہم کو اگر ہے ایسی تو, ضروری نہیں کہ ایسی ہو. بہرحال لے کے آپ آ جائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. بعض اوقات ایسے اسلام بھائیوں سے بات چیت ہوتی ہے کہ جو پہلے ماحول میں آتے تھے اب قریب ہونا چاہتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہم روتے بھی ہیں, ہم آتے بھی ہیں لیکن خاندانی مصروفیات, کاروباری مصروفیات یا گھر کی وجہ سے بس استقامت نہیں مل پاتی. تو مدنی پھول بھی آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائے, مزید بابا کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو پنجاب سے اسلام بھائی آئے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے اسلام بھائی ہوں گے کہ جو آپ کی محبت میں, آپ کی زیارت کے لیے برکت لینے آئے ہیں, دل میں ہو سکتا ہے خواہش ہو یار بس یہاں سے جو جذبہ لینا ہے میں دنیا بھر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح دعوت اسلامی کو عام کرنے کا فرمایا میں بھی چلوں, تو بابا استقامت کے لیے دعا بھی کرے اور کوئی نسخہ بھی مزید دے دے کہ ہم اس میں. یہ ہے نا کہ شیطان تو بہکاتا رہے گا اور وہ توڑتا رہے گا, نفس امارہ بھی دھکیلتا رہے گا پیچھے, لیکن خود اپنا ذہن بھی بنائے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اب مصروفیات تو کس کی نہیں ہے, کیا انہی کے مصروفیات ہیں؟ ہماری مصروفیات نہیں ہے, آپ کی مصروفیات نہیں ہے, جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں, کیا یہ مطلب ہے ان کا کاروبار نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں؟ یہ بھی نوکریاں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, جبکہ بس جذبہ ہونا چاہیے. دعوت اسلامی لے کر جو سب سے پہلے نکلا تھا وہ اپنے گھر کا بڑا تھا, پورے گھر کا سرپرست تھا, وہ چھوٹے یعنی کہ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ گھر کے اور افراد بھی تھے, اور ایک ہی یہ کمانے والا سب کچھ یہی تھا مائی باپ, لیکن نکلا نہیں ہے, نکلا اور در بدر پھرا, گھر بھی چلتا رہا, کوئی بھوکا نہیں مر گیا, خود بھی بھوکا نہیں مرا, اللہ نے مطلب بہت نوازا اس کو. تو یہ کہ اگر ہم یہ بہانے لے کر بیٹھ جائیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کرنے والے بنیں گے تو خود ہی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن ناگفتہ حالات میں کام کیا وہ کون نہیں جانتا, ہر طرف خون خار, درندوں سے بدتر کفار جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگتے تھے, راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, کبھی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دینی ہے تو دروازے مبارک پر خون اونٹ کا ڈال دینا ہے, اور پتھراؤ کرتے کیے مارا. تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان نامساعد حالات میں بھی کام کیا نا, اور ہم تک کام پہنچا نا. صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی, ان کو لٹا کر سینے پر پتھر, اور لٹانا بھی انگاروں پر, تو کبھی چلچلاتی دھوپ میں زمین پر ننگی پیٹھ کر کے لٹاتے تھے, سر پہ سینے پہ پتھر رکھ کے پھر اوپر چڑھ جاتے تھے, رسیوں میں گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے تھے, بچوں کے حوالے کر دیتے تھے, لڑکے بالے جو ہوتے تھے ان کے حوالے, وہ گھسیٹتے پھرتے مارتے کوٹتے, لیکن ایک بھی صحابی بتا دیں کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اس نے ایمان ترک کیا ہو, میرے کو تو کوئی ایسا یاد نہیں ہے. پھر وہ صحابی رہا ہی نہیں ہو تو ایمان ترک کیا تھا, مرتد ہو گیا. تو صحابہ کرام کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے تھے, وہ تو کرتے رہتے. اب تو ہم تو پھولوں کے سیج پر کام کر رہے ہیں, ہمیں کام کرنا کون سا مشکل ہے. اب کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ الیاس بہت محنت کرتا ہے, الیاس کیا خاک محنت کرتا ہے, یہ اوپر ایسی لگاؤ ایسی, یہ کانچ کے گلاس لگا ہوئے, یہ مائک, یہ سکرین, اور اتنی عقیدت مند, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ پانی لا رہا ہے تو کوئی چائے پلا رہا ہے, کوئی پانی مانگو تو دودھ پیش کر رہا ہے. اب اس میں ہمیں کام کر رہا ہوں بھی تو میں یقین مانے کوئی کمال کر ہی نہیں رہا ہوں, کمال کے کاف کی نوک بھی میرے پاس نہیں ہے جس کا نام الیاس قادری ہے. میں کیا کام کر رہا ہوں, مجھے تو لوگ آنکھوں میں بٹھاتے, سر پہ اٹھاتے, کام میرے آقا نے کیا جن پر پتھراؤ کیا جاتا تھا, راہوں میں کانٹے بچھا جاتے, ہماری راہوں میں لوگ پھول بچھا رہے ہیں, لوگ مطلب دروازے کھول کر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دو قدم ہمارے گھر میں رکھ دیں. اب اتنی ساری اللہ نے عزت دی اور پھر بھی میں تھک جاتا ہوں, گلا بیٹھ جاتا ہے, بخار چڑھ جاتا ہے. اب یہ میں کروں تو میرے نصیب, میرے نخرے ہی مجھے لے ڈوبیں گے. اب یہ کم و بیش ملتی جلتی حالت ہم سبھی کی ہے بھائی, ہماری راہوں میں کس نے کانٹے بچھانے یار, کس نے ہم کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا ہے, آئے تو صحیح مائی کا لال ایسا کرے ہمارے ساتھ, ہے نا. تو اب یہ کہ جب ایسی پوزیشن ہے کہ ہم کو امن نصیب ہے, حالات ہمارے سازگار ہیں, اور لوگ ہمارے منتظر ہیں, لوگ دھتکارتے نہیں گلے لگا رہے ہیں, پتھر نہیں پھول برسا رہے ہیں, اور ہم پھر بھی نخرے کرتے کہ یار گھر کی مصروفیتیں, کاروبار سے تھک جاتا ہوں, تو یہ ہوتا تو یہ کیا قبر میں کام آئیں گے یہ سب تمہارے ہیلے بہانے, اگر اس وجہ سے تم دین کا کام کرنے سے کترا رہے ہو تو یہ فائدہ پہنچائیں گے. تو اس لیے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سہ بھائیوں, چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, صحابیہ کے راہ مدینہ پر بس چل نکلو اور یہ ساری مطلب یہ کچے کچے کمزور کمزور بہانے نہیں کرو. کمزور بہانے جب بھی یاد آئیں اپنے آقا کو یاد کر لو, ان کے نواسوں کو یاد کر لو کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں, اور اس طرح مطلب نے کہ جگرداری کے ساتھ پہلے اپنے شہزادوں کا خون دیا پھر اپنی گردن کٹوا دی. تو کام کیا نا, ہم خالی باتیں کرتے ہیں. باتیں میں صحیح کہتا ہوں, جس کا نام الیاس قادری وہ کوئی کام نہیں کر رہا, تو مزے لے رہا ہے مزے. ہاں مزے کر رہا ہے, اس کے جیسی زندگی خوشگوار تو شاید وزیر اعظم کی بھی نہیں ہوگی, اس کے بھی پیٹ میں بوٹی نہیں ہوگی. دل یوں ہی ہو رہا ہے کہ کب اٹھا کے میری کرسی پھینک دیں گے یہ لوگ, اور یہ خطرہ الیاس قادری محسوس نہیں کر رہا. یہ بھی اس کی غفلت ہے, اسے بھی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ آج عزت ہے تو کل یہ ذلت میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جو مناصب ہوتے ہیں منصب ہوتے ہیں یہ عموماً کم چھینے جاتے ہیں. سلب ہونے میں تو ولایتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں, چھین نہیں جاتی ہیں. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ اطمینان قلب ان مانوں کا حاصل ہے کہ میرا کوئی الیکشن نہیں ہوگا, میرا کوئی مقابلے پر ووٹنگ نہیں ہوگی کہ صاحب اب اس کو وہ بناتے ہیں بڑا الیاس کی جگہ اب یہ رہے گا, اور ایسا کوئی خطرہ میرے ارد گرد نہیں منڈلا رہا. تو میں کیا کام کرتا ہوں ان مانو کر, جب اتنی سہولتیں اتنی آسائشیں اتنی عزتیں اتنی شہرتیں دولت ہی نہیں دولت مند قدموں میں لوٹنے کے لیے بےتاب ہوں جس کے, اب وہ اگر کسی کو نصیحت کر دے یا نیکی کی دعوت دے دے کہ مدنی پھول اس کو مزے سے اے سی روم میں بیٹھ کر مدنی چینل پر سنا دے, تو ابھی کیا کمال کیا یار, کیا کمال کیا. تو یہ میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو کہہ کر کہ آپ بھی کبھی کوئی کام کرو نا تو یہ اپنا کمال مت سمجھو کہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. رب نے آپ کی زبان کو حرکت دی تو آپ اچھا بولے, اس کی اگر توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو اسی زبان سے گالی نکالتے, اسی زبان سے چگلی کھاتے, اسی زبان سے غیبت کرتے, اسی زبان سے فساد کروا دیتے. یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں اچھا بلوا لے. کوئی ہماری بات سن کر رائے راست پر آ گیا, مدنی بہار بن گئی اس کی, تو ہم کو پھولنے کی ضرورت نہیں, اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کا کرم ہے. کیا جو کچھ کیا رب نے کیا, یہ سمجھنا کہ میں نے کچھ کیا یہ خود پسندی عجب ہے جو تواکن ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے میرا رب ہے وہی کرواتا, اور جتنا کام کروائے گا اتنا میں کر پاؤں گا. باقی میرے بس کا روگ نہیں کہ میں ایک لفظ بھی کسی کو نیکی کی دعوت دے سکوں, یا میں کسی کو کیا ہدایت دوں گا, کسی کی اصلاح کروں گا. میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا, میرا کام پہنچانا ہے. میں بول دوں اور سدھرے نہیں سدھرے, مانے نہیں مانے, نماز پڑھے نہ پڑھے, اس کا مجھ سے سوال نہیں ہے کہ اس کو تو نے نمازی بنایا ہی کیوں نہیں, یہ اپنا میٹر نہیں ہے. ہدایت رب نے دینی ہے. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سہے بھائیوں, آپ بس کام کرتے چلے جاؤ. دیکھو نا, برا کام کرنے والے بھی باز نہیں آتے یار. شیطان جو سب سے بڑا برائی کا مرکب ہے, ماجون مرکب ہے برائی کا, یہ مطلب باز آتا ہے. آپ کتنا ہی نیک بنو نا, اس نے وسوسے ڈالنے, جس کو سست ڈالا کس نے ڈالا, شیطان تو ڈالتا ہے, نفس ہمارا ڈالتا ہے, اور کون ڈالتا ہے سست. آپ لاکھ نمازیں پڑھو اور روز تہجد بلا ناگا پڑھو, لیکن روزانہ رات کو آئے گا کہ آج تو تھکن بہت ہے یار, آج کل پڑھ لینا, آج تہجد مت پڑھنا, آج تیرا سر بھی درد کر رہا ہے, طبیعت بھی سست ہے, صبح کام پر بھی جانا ہے. آتا ہے نا, ہے چھوڑتا ہے کسی کو. اچھا, اس کو کنفرم معلوم ہے کہ نبی میری باتوں میں نہیں آئیں گے, اس کو معلوم ہے بدبخت کو کہ نبی معصوم ہے میری باتوں میں نہیں آئیں گے, لیکن چھوڑا پیچھا اس نے بدبخت نے. ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے, آ گیا نا, ہے بیٹے کو کاٹو گے, بیٹے کو بولتا جا کے کہ پتا ہے ابو تیرا گلا کاٹیں گے, کیا تھا اور پھر بھی نہیں مانے, تو راستہ گھیر کے بالکل اسے پورا راستہ گھیر لیا, اتنا بڑا موٹا بم بن کے بیٹھ گیا, نہیں جانے دوں گا تم باپ بیٹھو گے تو ذبح کرو گے اور تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے اور میں شیطان ہوں. تو پھر ان باپ بیٹوں نے جن پر ہماری نسلوں کے باپ بیٹے بھی قربان ہوں. ان باپ بیٹوں نے پھر باری باری تو کنکریاں ماری, تین جگہ پر یہ اس طرح راستہ گھیر لیا, کنکریاں مار کے اس کو بھگایا. آج اس کی یادگار میں اب بھی ہر سال حاجی لاکھوں کروڑوں کنکریاں اس کو مارتے ہیں, مگر یہ ذلیل اب بھی پیچھا چھوڑتا ہے ہمارا. پتہ ہے کہ نہیں مانیں گے, نبی ہے, یہ پیچھے لگا رہتا ہے. ہم یار ہم ٹھیک ہیں یار, اس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مانتا نہیں یار. اس کو دس مرتبہ تو میں نے اجتماع کی دعوت دی, خالی خالی میرا وقت خراب کرتا ہے, بہانے بناتا ہے. اور یہ اس طرح ہم غیبتوں میں پڑ گئے. اب یہ بہانے بناتا ہے یا جو یہ عذر دیتا ہے یہ درست ہے؟ اگر یہ عذر جو بتاتا ہے, مجبوری بتاتا ہے اجتماع میں نہ آنے کی, یہ درست ہے. اور ہم نے کہا کہ یار خامہ کا بہانے بناتا ہے, یہ ہوئی تہمت جو گناہ کبیرہ ہے. سمجھ پڑتی ہے آپ کو؟ نہیں, ہم نیکی کی دعوت دینے میں بھی ٹھا کر کے گناہ کبیرہ کر ڈالتے ہیں, غیبتیں کر ڈالتے ہیں. یعنی اگر یہ جھوٹے بہانے کرتا بھی ہو تو آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ نے پرکھ لیا کہ یہ جھوٹے بہانے کرتا ہے؟ بھئی یہ بھی تو گنجائش ہے نا کہ یہ سچے بہانے کرتا ہو. تو یہ ہم کو اتنی سمجھ پڑتی نہیں ہے سر, جہالت بہت ہے, معلومات کی کمی بہت ہے. تو اس لیے نیکی کی دعوت بھی بہت ہی پھونک پھونک کے دینی ہے, برائی سے منع کرنے کی ترکیب بھی پھونک پھونک کے کرنی ہے کہ ہم یہ نیکی کی دعوت دینے نکلتے ہیں, برائی سے روکنے لگتے ہیں, تو اس میں بھی شیطان بعض اوقات ہمارے سے گناہ کروا ڈالتا ہے, دل آزاریاں کروا لیتا ہے, غیبت کروا. یہ بڑا سخت دل ہے, اتنی بار اس کو بولا قافلے میں صبر کرو, مانتا ہی نہیں ہے. انسان یار انسان ہے کو یار, حیوان کو بھی اتنی بار بولو تو وہ بھی یار پیچھے چلنا شروع کر دے اپنے. یار یہ عجیب آدمی ہے, تو کتنی غیبتیں اس کے پیچھے ہوں گی پھر. حالانکہ یہ وہ باتیں کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کا دل دکھ جائے, دل آزاری ہو اس کی. ہم کرتے نہیں کرتے اسے, ایسے انداز ہمارے ہیں کہ نہیں ہے, سب سوچے. تو بہرحال یہ کہ کام بھی کریں, اچھا بھی کریں, اور جب سستی ہو تو چستی پیدا کریں, اور جتنے کام پہلے کرتے تھے چھوڑ چکے وہ بھی ایک بار پھر اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں, کہ آپ کے کام نہ کرنے سے دین کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, میرے کام نہ کرنے سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. نقصان ہوگا ہمارا اپنا ہوگا, ہمارے اعمال نامے میں نیکیوں کی کمی ہو جائے گی. آخرت میں ایک ایک نیکی, بیٹا بھی نیکی نہیں دے گا, باپ بھی بیٹے کو نیکی نہیں دے گا, بیوی میاں کو نہیں دے گی, میاں بیوی کو نیکی نہیں دے گا, سب گھوم رہے ہوں گے, ایک نیکی مل جائے کوئی نہیں دے گا. مجھے نیکی کی ضرورت ہے, سامنے سے یہی جواب ملے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, شیطان کی باتوں میں نہ ہے, اور کام شروع کر دیں, جو نہیں کر رہے وہ شروع کر دیں, جو کرتے تھے اور سست پڑ گئے وہ پھر چست ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کرنے والا رکھے, اور مخلص اور گناہوں سے بچ کر کاش ہم مدنی کام کرنے والے رہے. باقی گناہوں کا اس میں وہ گناہ گھس جاتے ہیں, ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا بعض اوقات ایک بات اور بھی سننے میں آتی ہے کہ بعض اسلام بھائی جب مدنی کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو دعوت دی جاتی ہے, تو بعض اوقات یہ آتا ہے کہ ذہن میں باپ کہ پہلے جو ماحول تھا اس میں بہت مزہ آتا تھا, بڑی رقت آتی تھی اور بڑا پرسوز ماحول تھا, اور اب جو ذمہ دار ہے وہ مجھے لفٹ بھی نہیں کراتا, مجھے اس نے فون بھی نہیں کیا, اجتماع کی دعوت بھی نہیں دی مجھے, مجھے بلایا بھی نہیں ہے, اب لفٹ ہی نہیں کراتا, تو اب ایسا ماحول نہیں ہے جیسا پہلے تھا. بابا اس کا کوئی ارشاد فرمائے. یہ تو شیطان کا وہ وار ہے کہ مت پوچھو بات. دراصل وہ مطلب یعنی کہ پہلے رقت آتی تھی اب نہیں آتی, پہلے ماحول اچھا تھا اب برا ہو گیا, نعوذ باللہ, یہ وسوسے ہیں. اب کام بڑھ گیا, پہلے کم تھا, یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ پہلے مدنی چینل نہیں تھا, اب مدنی چینل ہے آپ کے پاس. پہلے کام آپ کے مخصوص علاقوں میں ہوتا تھا, اب آپ کا پیغام 187 ممالک میں پہنچ گیا. تو کام نہیں ختم ہوا, کام نہیں بگڑا, آپ بگڑ گئے, آپ کی سوچ میں تغیر آ چکا ہے. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیلیا ہو جاتا, اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے, تو ہم کو گناہوں کا پیلیا ہو گیا ہے. تو اس واقعے کو اس روایت سے آپ سمجھیں جو کہ ہم مطلب اس کو عاجزی پر محمول کرتے ہیں. بہرحال خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ یعنی پہلی بار قرآن کریم سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وجد کی کیفیت وجد و کیفیت طاری ہو جاتی تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے, یعنی قرآن کریم سن کر ہم پر گریہ ازاری طاری ہو جاتی تھی, لیکن کنا کما کنتم ثم قست قلوبنا, یعنی پھر ہمارے دل سخت ہو گئے کہ اب ہم قرآن حکیم سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت کے خوگر بن چکے ہیں. پس جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مزید امام غزالی یہ روایت اور اس کے ساتھ مدنی پھول لکھتے ہوئے فرماتے ہیں, یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو آج بھی جو مکہ شریف میں کام کرتے ہیں ان کو کعبہ شریف دیکھ کر کتنی رقت طاری ہوتی, کتنا روتے ہیں, وہ سب اندازہ کر سکتے ہیں. اور جو پہلی بار زندگی میں حاجی جاتا ہے, ٹکریں مار کے ٹھوکریں کھاتا ہو, پیسہ پیسہ جوڑ کے پہنچا ہے, اس کے آنسو نہیں تھمتے کعبے کی زیارت کر کے. اسی طرح جو مدینہ منورہ میں کام کرتے رہتے ہیں ان کا انداز, اور جو حاجی جاتا ہے اسی طرح روتا رجڑتا, بس تھوڑا سا 40 نمازیں ملیں گی بھائی ہمیں مدینے میں, 40 نمازوں کے لیے ٹائم ملا 8 دن کا 9 دن کا, اس کا جذبہ اور اس کا ذوق کیسا ہو, یہ فرق ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ پہلے تشریف لائے نا تو اس وقت آپ کیونکہ نئے نئے تھے تو وہ ہوتا ہی ہے ایک نفسیاتی اثر کہ رونا آتا ہے, رقت آتی ہے. اب ماحول وہی ہے, ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں تو اب ہم کو اتنی کیفیت نہیں ملتی. تو ہم اپنی کوتاہی سمجھنے کے بجائے شیطان ہمارے میں دل میں ڈالتا ہے اور زبان سے نکلواتا ہے کہ بول دے کہ اب وہ پہلے جیسے استائی بھائی نہ رہے. تو بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا یار, اگر وہ لفٹ نہیں کرتا تو تیرے کو سب لفٹ ہی دیتے رہے, تو لفٹ دے دے, یہ تمہیں سلام نہیں کرتا, یہ کائے کو جھگڑا کرتا کہ یہ مجھے سلام نہیں کر, تو سلام کر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم سلام کریں. تو عموماً جو نیا اسلامی بھائی آتا ہے تو اس کو لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں, اس پر توجہ دیتے ہیں. جب کچھ عرصہ رہ لیتا ہے اور یہ منج جاتا ہے ماحول میں تو آٹومیٹک اس کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے, ایک نفسیاتی اثر ہے کہ اب یہ خود دوسروں پر توجہ دے نئے اسلامی بھائیوں پر. یہ ایک فطری امر ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اب جیسے آپ کی گفتگو کا انداز اپنے نگران کے ساتھ کچھ ہوگا, اور جب رکن شورا آپ کے سامنے ہوں گے بات کریں تو اس کے تھوڑی آواز اور دب جائے گی, یہ ہوگا آپ کے ساتھ. اور اگر آپ کے ماتحت کوئی اسلامی بھائی ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی ٹون الگ ہوگی. اور بالفرض اگر رکن شورا کے بجائے نگران شورا آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کی آواز اور دب جائے گی. تو اس طرح جتنا بھی بڑا ہوگا اس کے سامنے آپ کی آواز دبے گی, آپ کے جذبات اور احساسات میں فرق ہوگا, کیفیات میں فرق ہوگا. اب اس کا کیا علاج؟ اب مثال کے طور پر پتا نہیں میں بولوں یا نہیں بولوں, میں بول رہا ہوں اس وقت, سناٹا چھایا ہوا ہے, اول تاخیر سب جمے ہوئے الا ماشاء اللہ کو اکا دکا اٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے. اچھا اگر میری جگہ اتنی دیر سے کوئی اور بول رہا ہوتا کیا آپ بیٹھتے اس طرح جم کر؟ ہرگز نہ بیٹھتے. اچھا آپ بیٹھتے نہیں اور پھر برائی بیچارے اس کی کرتے کہ یار اس کی آواز میں دم ہی نہیں ہے, اس کے اندر کشش ہی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہے بے عمل آدمی ہے, تو اس میں روحانیت ہی نہیں ہے. ارے بو دم بے دال قصور تیرا ہے, نام الیاس بھی اللہ کا لے رہا تھا, نام یہ بھی اللہ کا لے رہا ہے. کیوں یار اپنی کمزوری اور کوتاہی اس بولنے والے کے سر پہ ڈال رہا ہے؟ تو یہی حال, اب اسی پر قیاس کر لیں, وہی کہ جو پہلے ماحول میں یوں تھا اور اون تھا اور یہ تھا وہ تھا, وہ اس پر وہ ایک چٹکلا یاد آیا, وہ ایک نے کچھ اس طرح بیان دیا تھا کہ پہلے جو جشن ولادت کا اجتماع ذکر و نعت ہوتا تھا, نعت خوانی ہوتی تھی, محفل نعت سجتی تھی, یار اس میں بڑی رقت ہوتی تھی, بڑا سوز ہوتا تھا. اب تو یار کوئی ہے ہی نہیں سوز و گداز, کوئی رقت ہی نہیں ہے, تو روحانیت ہی نہیں ہے. تو یہ فرینڈ سرکل تھا آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو اس میں ایک جو تھا اس نے بہت اچھی بات کہی, ذمہ دار سائیں بھائی تھا جو سمجھدار بھی تھا, ورنہ ذمہ دار بھی ہم یہاں کرتے ہیں, ان کو ذمہ دار ایک سیکنڈ کے لیے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. میری دعوت اسلامی میں جو ایسو کی ہاں میں آ کر ہے ان کا ذہن بنایا تھی اوپر, ذہن نہیں بنا سکتا. تو ایک واقعی ذمہ دار تھا ان میں, اس نے کہا نہیں یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روحانیت ختم ہو گئی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانیت کی کمی آ گئی, اس سے ہم روحانیت کیچ نہیں کر پا رہے. باقی فضائیں تو وہی ہیں, ہوائیں تو وہی ہیں, محفلیں تو وہی ہیں, آقا کا وہی نغمہ سنایا جا رہا ہے جو پہلے سنایا جاتا تھا, وہی نعتیں پڑی جا رہی ہیں. اس طرح ایک سمجھدار ذمہ دار تھا, اس نے یہ ذمہ دارانہ مدنی پھول دیے. تو ایک کو آ گیا اس میں جوش, اس کی سمجھ میں آ گیا, وہ اسلامی بھائی جس کی سمجھ میں آ گیا وہ اس نے سب سے ہوا الگ, بولا نہیں یار بات اس کی صحیح, یار کمی ہمارے اندر ہے, ہم خامہ کا ان پر ڈالتے ہیں, ہم نہیں ڈالتے, شیطان ڈلوا رہا ہے, چھوڑو یار. سب کو چھوڑا اس نے, بیچ میں آ کر وہ دیوانوں کے اندر آ کے بیٹھ گیا. بارہویں شریف کی رات کا کڑی گراؤنڈ کا یہ واقعہ ہے, باب المدینہ میں زبردست اجتماع ذکر النعت. تو اب یہ بیٹھ گیا, بس صبح صادق آئی, صبح صادق ہوئی تو اب وہ سب کھڑے ہو گئے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی وہ دھومیں مچی اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں استقبال کر رہا ہے, درود و سلام پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ نور کی کچھ برسات سی مجھے محسوس ہوئی, بندکیاں نور کی برس رہی ہیں. اور اتنے میں الحمدللہ میری آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئی. اور جن کی جشن ولادت کی خوشی میں سب رو رہے تھے, الحمدللہ میں نے ان کا جلوہ دیکھ لیا. اور یہ اس نے عملاً ثابت کیا کہ روحانیت ہے, ہمارے اندر روحانیت کی کمی ہے, ورنہ وہی ماحول ہے وہی محفل ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, یہ اس طرح خود تو دور ہوئے, یہ دوسروں کا بھی دل توڑتے ہیں, دوسروں کو بھی اس طرح یہ سوچ دیتے ہیں. تو یہ اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے, اگر اپنے کچھ ایسا ہوتا ہے تو آدمی ڈھکتا ہے, اپنے گھر کی باتیں باہر کرنا کمزات کا کام ہے. ہاں کمزات کا کام ہے, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اب یہ کہ اگر کوئی ہو بھی تو آدمی ڈھکے اس کو چھپا کے, نہیں نہیں دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے. یار یہ کیا ہوا کہ وہ ماحول اب بدل گیا, تو بدل گیا ہے, ماحول وہی ہے, بلکہ ماحول پہلے سے بہتر ہو گیا ہے, تو پہلے سے بدتر ہو گیا ہے. آدمی اپنے آپ کو کوسے, اپنی اصلاح کرے, نہ کہ پورے ماحول کو خراب بولے. امید ہے کہ میرے یہ مدنی پھول آپ کو زندگی بھر ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ مدنی بہار جو ہے وہ ہمارے رسالے صبح بارہ میں بھی موجود ہے. صلی اللہ تعالی محمد. محمد. وہ اپنے بہنے کنکریاں مارنے کا جو مسئلہ بیان کیا کہ دونوں باپ بیٹوں نے کنکریاں ماری, تو اس میں ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی نے رہنمائی فرمائی کہ وہ حدیث شریف انہوں نے نکالی, تو اس میں یہ ہے کہ صرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں ماری, لفظ صرف نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری, اسماعیل علیہ السلام نے ماری نہیں ماری اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو ہم جو حدیث میں وہی مطلب انہیں باقی رکھتے ہیں کہ شیطان نے راستہ گھیرا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں ماری, اور یہ تین جگہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو تینوں جگہ آج ستون بنے ہوئے ہیں, اور حاجیوں کے لیے یہ باقی رکھا گیا کہ یہ حضرات اس کی یاد میں کنکریاں مارتے ہیں ان کو حج میں, اگرچہ وہاں شیطان موجود نہیں ہے, وہ یادگار ہے, پتھر بھی شیطان نہیں ہے, یہ تو بعد میں بنا ہوا لوگوں کا, لیکن یہ علامت ہے کہ اس جگہ ماری تھی. تو یہ بھلے شیطان کو بظاہر کنکری لگ بھی نہیں رہی, لیکن اس سے اس کی ذلت ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کسی وزیر اعظم یا صدر کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا پتلا بناتے ہیں, اس کو جوتے کا ہار پہناتے ہیں, اور لاتے مارتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں. یہ اپنے یہ ہوتا ہے کہیں کہیں دنیا میں. تو یہ کیا, اس سے وہ وزیر اعظم کو جب پتہ چلتا ہو اس کو شرمندگی اور وہ مطلب ذلت ہوتی ہوگی کہ یار میرے اتنے خلاف ہو گئے, تو یہ کڑتا ہوگا, ٹینشن ہوتا ہوگا. تو یوں شیطان بھی جارے کو ذلیل ہوتا ہے اس طرح کو کنکریاں مارتے ہیں. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ ہمارے مرکز الاولیاء کے جو اسلام بھائی باب المدینہ سفر پر حاضر ہوئے ہیں تربیت اجتماع میں, تو جب سے ان کو یہاں آنے کی خوشخبری ملی ہے تب سے لے کر اور یہاں پہنچنے تک مختلف مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہیں. الحمدللہ ہمارے جو رکن کابینہ ہیں قافلہ ذمہ دار, انہوں نے کارکردگی پیش کی ہے کہ دو اسلامی بھائی وقف مدینہ ہوئے ہیں, 63 اسلامی بھائی 63 دن کے تربیتی کورس کے لیے 6 اسلامی بھائی, 41 دن کے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے 8 اسلامی بھائی, 30 دن کے لیے 2 اسلامی بھائی, 12 دن کے لیے 15 اسلامی بھائی, اور 3 دن کے لیے 72 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام بھی لکھوائے, اور کئی ایک نے اس میں اپنا زادہ راہ بھی جمع کروائے. سبحان اللہ, مدنی کسوٹی, سبحان اللہ. بابا آپ کے موضوع سے مطابق ہمارے پاس ایک مدنی بہار بھی ہے, کال ایک ہے, ماشاء اللہ. مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 2 سال سے میں مدنی ماحول سے الگ ہو گیا تھا بری صحبت کے باعث. ابھی باپا کے مدنی مذاکرے کے برکت سے میں دوبارہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. میری یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو صحرا مدینہ اجتماع میں شرکت کراؤں, اور یہاں سے گاڑی کی ترکیب بھی بن گئی ہے. باپا سے میرا سوال یہ ہے کہ اچھے کاموں کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحرا مدینہ میں اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, غالباً صحرا مدینہ ہفتہ وار اجتماع کا بول رہے ہیں. لہجے سے کچھ لگتا تھا کہ سندھی ہوں, یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہیں کے ہوں گے یہ, ماشاء اللہ. کیونکہ باب المدینہ میں جمعہ رات کو 10 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, 10 نا 9 کا شاید حاجی امین بتائیں گے. بابا باب المدینہ میں 9 مقامات پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت. الحمدللہ. بابا آپ کے جو مدنی پھول ہیں اس کے حوالے سے چند ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں, اور اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے, یعنی کوئی ایسا لگتا ہے کہ شاید ان مدنی پھولوں کے کوئی چند اسلامی بھائی منتظر بیٹھے ہوں. ماشاء اللہ. آپ کا موضوع تھا دعوت اسلامی, آپ سب کی ہے, کیوں اس سے مطلب دامن چھڑاتے. اب تو دعوت اسلامی میں جینا مرنا ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی دعوت اسلامی میں ہی رکھے. سبحان اللہ. بس شکریہ کے میسج آ رہے ہیں, جزاک اللہ کے میسج آ رہے ہیں آپ کے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. میں نے کچھ نہیں بولا, اللہ نے بلوایا, اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمارا یہی ذہن ہے, یہی ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, بس جو کیا رب نے کیا اس کا کرم ہے, اس نے ہمیں توفیق بخشی. اب میں پھول جاؤں کہ میری باتوں میں بڑا اثر ہے تو یہ صحیح ہو گیا تو وہ لائن پہ آ گیا تو نہیں, یہ بھی خوفناک معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے, اپنے پلے کچھ بھی نہیں, میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہوں. اچھا اب انشاءاللہ عز و جل یہ کہ ایک کہ یوں کہ جب یہ مدنی مذاکرہ ختم ہو جائے گا نا تو وہ آپ اعلان فرمائیں گے حاجی امین جی. بابا اختتام تو پھر مدنی کسوٹی بھی تو کرنی ہے نا. بابا 11:11 ہو رہے ہیں مدنی چینل کی گھڑی پر اور غوث پاک کی 11ویں کے بھی دھومے اور انہی کی یادوں میں جمع ہے. آج امین بھی دکھا رہے تھے موبائل پر, ہم دکھا نہیں سکے لیکن چینل کی گھڑی کا بتا دیا انہیں. ماشاء اللہ جی صاحب ملاقات کا بابا آفر وغیرہ کا جو سبحان اللہ ذہنی آزمائش انشاءاللہ. انشاءاللہ شاء اللہ باپا مذاکرے کے بعد ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جو ہمارے 3 دن کے تربیت اجتماع میں عاشقان رسول یہاں حاضر ہوئے ہیں اور جن کے ملاقات کے کارڈ بن گئے وہ ملاقات کر سکیں گے, اور جو ابھی کارڈ نہیں بنے تو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ان کے کارڈ بھی بنائے جائیں گے. بہرحال میلاد حال میں سب کو جانے کی اجازت ہوگی بابا. شناختی کارڈ ملاقات کے لیے ہونا چاہیے آپ کے پاس جی بابا, کارڈ انہی کے بنے جن کے شناختی کارڈ ہیں. یہ پھر وہاں جا کے جھگڑا نہیں کرنا, ان کے اختیار میں نہیں ہے, آپ ان سے جھگڑا بھی کرو گے تو وہ بےچارے بیزار ہوں گے, دل آزاری ہوگی. قانون بنا ہوا ہے تو اس کو نبھانا چاہیے. ویسے 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے, جو نہیں بنواتا وہ خود قانونی مجرم ہے نا, ہمارا قانون ہے کہ وہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے, بنانا چاہیے, ملاقات کے لیے نہیں ویسے ہونا چاہیے. اب مدینہ شریف جانا ہے تب بھی تو شناختی کارڈ ضروری ہے نا, شناختی کارڈ ہوگا تو پاسپورٹ بنے گا نا. بابا ملاقات کے ٹوکن انہی کے بنے ہیں جن کے جس کا شناختی کارڈ ہے. میں ان کو درخواست کر رہا ہوں, جن کا نہیں ہے تو وہ بھی وہاں جھگڑے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ہمارا بناؤ گم ہو گیا ہے تو نہیں ہے تو لانا بھول گئے ہیں تو ٹھیک ہے, تو اگر پاسپورٹ لینا بھول جاؤ گے تو کیا ہوائی جہاز والا آپ کو مدینے جانے دے گا, ان سے لڑو گے میں بھول گیا ہوں میرے ہوائی جہاز میں بیٹھنے دو, تو وہ سو سکتا ہے کہ پولیس کے حوالے کر کے لاکھ میں بٹھا دے آپ کو. ہم لاکب میں نہیں بٹھائیں گے, ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ان کو تنگ نہیں کرو, شناختی کارڈ نہیں ہے تو اپنا آپ بھول گئے اور سزا ان کو دو, نہیں بنایا جرم آپ نے کیا قانونی اور سزا ان کو دو بیچاروں کو, مدنی تربیت گاہ والوں کو کہ ہمارا بناؤ, تو ایسا وہ بنائیں گے بھی نہیں, خامہ خواہ مطلب الجھ کر اپنا اور ان کا وقت خراب نہیں کرنا, خامہ خواہ گناہ ہوں گے, اگر گناہ ہوئے دل آزاری ہوئی اپنے کی پھر غیبت کی کہ یہ سخت دل ہے ہم پر رحم نہیں ہے, ہم اتنی دور سے آئے اتنی دور سے آئے. اب دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں بغیر پاسپورٹ کے تھوڑی کام چلتا ہے, کہ آپ بولو ہم اتنی دور سے آئے اتنی دور سے آئے ہماری یہ مجبوری ہے, آپ بولو لاکھ بولو کہ ہماری میت ہو گئی, ہماری ماں کی لاش پڑی ہے گھر میں اور مجھے جانا ضروری ہے, میرا انتظار ہو رہا ہے, مجھے آواز میں بیٹھنے دو, تب بھی نہیں بٹھائیں گے. ہر قانون قانون ہوتا ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے قانون, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہر حال یہ کہ شناختی کارڈ ضروری ہے تاکہ جو بھی اندر آئے اور تو وہ شناختی کارڈ, اللہ نہ کرے کچھ کوئی 19-20 ہوتا ہے تو یہ شناختی کارڈ جو کمپیوٹر میں آ جائیں گے اس سے فائدہ ہوگا, کام آئیں گے, اللہ نہ کرے کچھ ہو, اللہ کرے ہو ہی نہیں کچھ, اللہ ہم کو بغیر امتحان کے پاس فرما دے. تو مہربانی کر کے آپ بالکل اس کا مطالبہ نہ کیجیے گا ملاقات کا جس کے بعد شناختی کارڈ نہیں ہے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کو میلاد حال رمضان حال میں جانا ہو نا تو یہ آپ کو جب چیک کرتے ہیں تو اس میں جلدی کی صورت یہی ہے کہ آپ اپنی جیبوں کو بالکل خالی کر دیں, کوئی چیز بھی پن بھی ایک آپ کے پاس نہ ہو, پین بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, میٹل کی کوئی چیز نہ ہو, بلکہ یہ کوئی بنڈل وغیرہ بھی نہیں جانے دیں گے، دوبارہ لے کے بالکل ہی خالی ہو جائیں۔ تو اب خالی ہو جائیں گے نا تو گیٹس جو ہے واک تھرو گیٹ اس کو بولتے ہیں، اس میں جائیں گے تو آواز نہیں بنے گی، ٹون نہیں بجے گی اس کی، تو آپ چلے جاؤ گے آسانی سے۔ اگر ورنہ اگر کہیں میٹل کی یعنی دھات کی چیز ہے تو وہ ٹون ٹون بجتی رہے گی اور آپ کا وقت خراب ہوگا، پیچھے لائن کا بھی وقت خراب ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی دھات کی چیز ہے مہربانی کر کے اس کو پہلے ہی محفوظ کر لیں۔ اس کے لیے کھانے وغیرہ بنے ہوئے سب انتظامات ہیں، اس میں آپ رکھ دیں۔ اس میں یہ آپ یہ تعاون آپ کا اپنے ساتھ تعاون ہوگا کہ آپ جلدی میلاد حال میں آ جائیں گے، اور کسی کی دل آزاری بھی، ورنہ بعض ان سے بھی الجھتے ہوں گے، اب یہ بےچارے تھوڑی مطلب یہ جو چیک کرتے ہیں تھوڑی کوئی مطلب مبلغین اور مدنی ماحول کے کوئی ذمہ دار اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے یہ، تو یہ مطلب اتنا پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر یہ ہم سے بدزن ہو گیا مولاناؤں سے کہ مولانا اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اڑی کرتے ہیں ہم سے، ہوائی جہاز میں جا کر ذرا اڑی کریں ادھر جو چیکنگ کرتا ہے، کان پکڑ کے باہر کھڑا کر دیں گے ایئرپورٹ کے یا پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ چپ چاپ شرافت سے جو بھی ہوائی جہاز میں جاتا ہے نا، چپ چاپ شرافت سے جس طرح چیک کرتا ہے اس کو کرنے دیتے ہیں۔ میرا خود امامہ اتار کے بھی چیکنگ ہوئی ہے، اپنے اپیل بھی نہیں کرتا، اپیل کریں گے ان کو شک پڑے گا کہ یار کوئی چکر ہے، اپنے کوئی سی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ لوگ خامہ کا شک کریں کہ یار یہ لگتا ہے کچھ اندر جانے کی ضد کر رہا ہے، یہ کچھ کرے گا جا کے، تو پھر اس کو پکڑ کے کسی کے حوالے کر دیں گے، ہو سکتا ہے پھر یہ پولیس کے حوالے کر دیں اور آپ کے اسلام بھائی ڈھونڈتے رہیں گے گیا کہاں یار یہ کہاں گیا، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا۔ ایک مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح مہربانی کر کے جہاں بھی سیکورٹی کے معاملات، اگر سیکورٹی کے معاملات نازک نہیں ہیں تو آپ بتاتے اپنے سیکورٹی ہٹانے پر غور کر لیں، آپ بتا دیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، حالات بالکل سازگار ہیں، یہ آپ کو پتا حالات کیسے، یہ کوئی ہے نا کم از کم یعنی کہ پاکستانیوں کو اب ایسا بولنا نہیں چاہیے کہ یار یہ سیکورٹی کا یوں نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو تقریباً سمجھ پڑ گئی ہے، آئے دن مطلب ہمارے یہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے انداز پر ہو رہی ہیں کہ پہلے دہشت گردی ہوتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ ٹیکنیک نئی نکلی ہے، پولیس کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے، پولیس کو بھی مار ڈالتے ہیں، ہماری فوجیوں پر حملے کر دیتے ہیں، کیسے مطلب دہشت گرد ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے ملکوں کے جو مطلب ہے کہ فوجوں میں ماہر ہیں ان ٹیکنیکوں میں، ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے، ان کے پاس ایسی ٹیکنیک ہے، عقل دیکھو سب کے پاس ہوتی ہے، کوئی اچھا استعمال کرتا ہے کوئی برا استعمال کرتا ہے، تو برا استعمال کرنے والے اتنے بڑھ گئے بدقسمتی سے، تو اس لیے آپ مہربانی کر کے کوئی مطلب ہے کہ سیکورٹی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا تاکہ آپ کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی ہو اور دل آزاری کا سامان نہ ہو، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ باپا آپ ابھی جو پیچھے ہمارا موضوع رہا اس پر الحمدللہ کئی ایس ایم ایس آئے اسلام بھائیوں کی ایسی نیتیں کہ پہلے مدنی کاموں میں مصروف نہیں تھے، مدنی کام میں مصروف ہونے کے لیے بعضوں کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ زندگی دعوت اسلامی کو دے دے، اس طرح کے بھی ایس ایم ایس آئے ہیں اور الحمدللہ بعض ایس ایم ایس آنے کا سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ اللہ ان کو سب کو استقامت دے، ان سب کے صدقے مجھے بھی استقامت بخشے۔ اچھا پاپا مدنی کسوٹی مجھے تو جانے پاپا پاپا یہ جو 12 ماہ کی نیت لے کر آئے اگر یہ بھی آ جائے ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور یہ 63 دن کے 6 اسلامی بھائی ہیں اور 41 دن کے 8 اسلامی بھائی ہیں، بھائی گاہک زیادہ ہو تو پہلے 12 ماہ والوں کے مرکز الولیا اولیا والے، جی بابا یہ قصور شیخوپورہ مرکز الولیا، یہ کیا دو دو اور چھ چھ اور یہ کیا یار دعویٰ تو ہے کہ اتنے ہزار آئے اتنے ہزار آئے، کیا یہ کیا بابا یہ آپ کے پاس آئیں گے تو یار ایسا تو نہیں کرو یار، کم از کم 1% تو ہو یار، 1% بھی نہیں ہے، یافور بھائی ہیں ان کے نگران حاجی دانیال حاجی نعیم یہ سب موجود ہیں بابا، انہیں تو 12% 11% چاہیے لیکن کم از کم 1% تو ہو یار بھر دیں گے بابا، یہ تو ٹرین میں بابا خالی باپو کی کوششوں سے ہوا ہے، یہ ابھی تو نگران میدان میں آئیں گے بابا، یوں ہے جی بابا خود اپنے آپ کو پیش کریں گے میدان میں آ کر کے، ہم تیار ہے بابا مدینہ ہوتے تو کیا رکاوٹ ہے بھائی دانیال، یاد اٹھا دیں گے مجھے میں تو وہی وقت مدینہ، بابا کس کو اجازت عطا فرمائے یا نئے اسلامی بھائی حاضر ہو جائیں. آپ نے کیٹیگری تو فکس کر دی ہے, میرا ذہن مدنی انعامات کی طرف تھا. چلو ابھی کل پرسوں, ابھی تو اپنے پاس وقت بہت ہے بابا, آج مدنی انعامات والوں کو کر لیتے ہیں, کل ہو سکتا ہے تعداد بھی بڑھ جائے گی بابا. بارہ تھوڑوں میں آسانی ہے یار بابا, کل وقفے مدینہ والوں کی کر لیتے, آج مدنی انعامات والوں کی کر لیتے ہیں, جو آئے ہوئے ان میں سے جو وقفے مدینہ ہوں گے کل ان کو موقع دے دیتے. اب مدنی انعامات میں یار یہ بےچارے شرمندہ ہو جائیں گے, رسالہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے سب نے. 72 والے بھی ہوں گے بابا؟ ہاں ہاں ہوں گے 72 والے. پاپا کی زیارت کریں 72 مدنی انعامات والے. سبحان اللہ, محبوب عطار. 70 والے بھی ہوں گے پاپا. یہ جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یہ 72 مدنی انعامات والے ہیں یا یہ بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ کون سے 72 مدنی انعامات والے ہیں؟ یعنی پورے 72 پر جس کا عمل ہو وہ کتنے؟ ایک, ماشاء اللہ اس وقت تو ایک ہی نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ, پھر 1-to-1. اچھا دو ہوئے ماشاء اللہ, بپا اور بھی ہوں گے انشاء اللہ. کیا بات, اگر کہیں دور ہوں تو ہاتھ اٹھا دیں. تو آئیے اب دو چار اور بھی کھڑے ہو گئے ہیں بھائی, آپ دوسرے جو ہیں بیٹھ جائیں, جن کا 72 مدنی انعامات پر عمل نہیں ہے. بپا تھوڑی رعایت مل جائے گی بپا 72 سے؟ بھائی 71 کر, 70 کر لیں. ہاں بھائی 70 والے بپا کھڑے ہوئے, ایک اور کھڑے ہوئے. یہ 72 والے دونوں مرکز الاولیاء کے ہیں جی بابا. ٹھیک ہے بپا, اور آ گئے, یہ 70 کے نام پر آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ, یہ 70 شاہ, یہ آپ بھی حاجی امین کی طرف تشریف لے جائیے, جو 70 مدنی انعامات والے. ماشاء اللہ, اور کوئی اسلامی بھائی 70, 71, 72. 3 ہو گئے کل. اللہ مجھے کھلا بخشے. بابا یہ آ رہے ہیں بابا والے آ رہے ہیں جی بابا. یہ پیچھے بھی جو کھڑے وہ سارے 70 مدنی انعامات والے, جو یہ 3-4 کے پیچھے ہیں. یہ کیمرے کا کمال لگتا ہے کہ بےچارے شاید باز کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ میں کیمرے میں نظر آؤں. ایسا نہیں کرو یار. بابا 4 ہیں اس وقت, اور کیونکہ اس وقت کیمرے کا رخ ان کی طرف ہے نا, تو جو ان کے سائے میں آئے گا وہ کیمرے پر نظر آ جائے گا اسکرین پر. بابا چاروں اسلام بھائیوں کی اس وقت نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. یہ 4 ہیں کل جی بابا, 70 والے 4, یہ 2 70 والے, 2 72 والے. یہ فائنل ہو گیا فی الوقت, یہی ہمارے سامنے صورت آئی ہے. یا ابھی ہے کوئی ادھر ادھر؟ یہ حاجی امین اگر دیکھ رہے ہو, مجھے سارے کیمرے نظر نہیں آ رہے. بابا یہی ہے حاجی امین, ان سے میری درخواست ان تک پہنچا دیں کہ یہ چاروں مجھے قریب سے کل مغرب کی نماز کے بعد بیان سن کر اپنی زیارت سے مشرف کر دیں. سبحان اللہ, اور مجھے ہم تعامی سے مشرف فرمائیں. سبحان اللہ, مغرب کے بعد کیونکہ باتیں تو کریں گے نہیں, لمبی تو کریں گے نہیں, ظاہر ہے جو جلدی بہت ہوتی ہے نا. سبحان اللہ, قفل مدینہ والے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ, یہ تو پتہ بھی چلے گا. 72 والے ہوں گے تو قفل مدینہ والے ہوں گے انشاءاللہ. پاپا 68 والوں کو بھی نواز دیں پاپا. نہیں اب دعوت تو یہ 4 کی ہو پاپا, اب تو دعوت کے نام پر کہیں یاد آ جائے گا کہ یار میرے بھی 70 تھے, ایسا نہ ہو جائے. پاپا ان سے سوال کروائے پاپا ان چاروں سے. ہاں ابھی کسوٹی میں یہ 4 ہیں بس. ہاں بھائی بوجھو تو جانے. سبحان اللہ, کھڑے کھڑے رہے آپ لوگ, آپ وہی کھڑے رہیے. حاجی امین یہاں تشریف لائیں گے بپا. ہم یہ پھر کھڑے ہو گئے یار, یہ لوگ ان کو ہٹاؤ یار, حبے جا کا پرچہ ان کو پڑھاؤ یار, کیوں کھڑے ہو جاتے یار بھائی؟ یہ 4 کھڑے رہے, باقی نہیں کھڑے ہوں. یہ سمجھ جاتے یار کیمرے کا رخ ان چاروں کی طرف ہے تو کچھ ہم پر بھی کرنیں پڑ جائیں گی کیمرے کی. دیکھو کھڑے ہوئے پیچھے چھپ کے, ایسا نہیں کرو, ان کو بٹھا دو یار, غلط کرتے ہو یار, اس طرح نہیں کرو. تو حبے جا کا کرینا معلوم ہوتا ہے, اور کیا شہرت کا اتنا شوق. چلیے بھائی بولیے, بوجھے تو جانے, بوجھو تو جانے. پیارے بابا کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. پیارے باپا جان کیا وہ نبی ہیں؟ لا نکالی کی اجازت نہیں ہے، بتاؤ نہیں کسوٹی ہے اپنے ذہن باپا جان کیا وہ ولی ہیں؟ ولایت کی شہرت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں لیکن شہرت نہیں ہے ولی. تین سوال ہو چکے. پیارے باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ یوں تو سارے اولیاء انبیاء حیات سے متصف، ظاہری حیات سے متصف نہیں. لا چار سوال. شجرہ شریف میں ان کا نام آتا ہے؟ شجرہ لا. تاریہ میں؟ لا. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار مکے مدینے میں؟ لا. پانچ سوالات ہو چکے آپ کے، چھ باقی ہیں. ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. کرشمہ پہنچائے گا لگتا ہے. دس سیکنڈ. نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک صفر. ٹائم چلا گیا. اس سوال کا وقت ختم ہو چکا. اب آٹھواں سوال ہے. یہ پھر دیکھو پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو ذرا بٹھا دیں. دیکھیے آپ ایک سوال کا وقت مطلب آپ کا ختم ہو چکا تھا، وہ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکے. دوسرے سوال کا وقت بھی جا رہا ہے. یہ آپ کا آٹھواں سوال ہے اور اس کے بھی آٹھ سیکنڈ باقی ہیں. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں؟ نغم. ماشاء اللہ اب یو ٹرن لیا انہوں نے. یو ٹرن لے چکے ہیں آپ اور نوے سوال کا کاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے. آٹھویں کا نہیں بابا، یہ آٹھ سوال ہو گئے، نوے کا کاؤنٹر چل رہا ہے. پیارے بابا جان کیا انہوں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ اس کی کوئی شہرت نہیں ہے. اللہ نو سوال ہو چکے اور دسویں سوال کا کاؤنٹر. یا غوث المدد، پکارو غوث پاک کو المدد کرم ہو جائے. بغداد میں امام غزالی بھی ہیں، معروف کرمی بھی ہیں، باقی آپ کے پاس بغدادی بھی ہیں. سبحان اللہ گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. میرے غوث پاک بھی ہیں. نو آٹھ باپا ان کی کوئی کتاب کا نام مدنی نامات کے رسالے میں آتا ہے؟ لا. آخری سوال ہے آپ کا، گیارہواں سوال ہے. کاؤنٹر چل چکا ہے، اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. بیس سیکنڈ باقی ہے. کرشمہ ہی پہنچائے گا. یو ٹرن تو لے لیا بیچاروں نے. سوال مشکل ہے ویسے. پاپا وہ انگلی جو پکڑواتے ہیں پاپا، یہ تو آپ کے مدنی نامات والے پاپا، ان کو ہاتھ پکڑواتے ہیں پاپا. واہ واہ. ویسے ہمارے سیکنڈ جا رہے ہیں آج. یمین بغداد محلہ میں بابو شیخ میں ان کا مزار ہے. سبحان اللہ. یہ سوال پاپا ہو گیا، اب وقت تو ختم ہو گیا اس سوال کا گیارہویں کا. چلو میں پوچھنا بولا وہ سیکنڈ معاف کر دیں. اب کاؤنٹر چلا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی، جیسا فرمائے بھائی. کاؤنٹر ہم چلا رہے ہیں اور ایک سوال کا آپ کو اور موقع اعزازی دے دیا گیا ہے. مدنی انعامات والوں کو فیضان مدنی انعامات. یہاں بھی انگلی اگر نہیں پکڑ پاتے تو ایک آدھ بار اور کچھ. پاپا آپ کے مدنی انعامات والے آپ جو عطا فرمائے پاپا. غوث پاک کے مزار شریف کے احاطے میں ان کا بھی مزار ہے. اللہ اللہ اللہ. اب تو پہنچا دیا پاپا آپ نے تو. اب بھی نہیں پہنچے گے، کرشمہ پہنچائے گا. ابھی بھی کرشمہ. کتنے مزار ہیں کیا پتا، بیچارے بغداد تو گئے نہیں ہے. یہ چل مدینہ والے یہ کھڑے ہوئے نا، یہ چل مدینہ والے. کیا بات ہے. مشرف چل مدینہ میرا خیال ہے. فلافا دو یا تین بار یہ چل مدینہ ہو چکے ہیں. آخری سوال کا ویسے کاؤنٹر تو ختم ہو چکا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ آج ان کی کتاب کوئی علمیہ نے یا مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہوئی ہے؟ لا لا. سوالات ختم ہو چکے, اب آخری کاؤنٹ, مطلب سمجھے ہم 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلا رہے ہیں, آپ نے جواب دینا ہے, ایک جواب دے گا, چاروں مشاورت کر سکتے اس موقع پر اور آپ جواب دیں گے. انگلی جلدی پکڑو, انگلی پکڑو بابا, انگلی پکڑ لو, پہنچاتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ, سب نے ہاتھ نہیں بڑھایا. سرکار غوث اعظم سے بہت قریبی رشتہ ہے ان کا, یا اللہ خیر, نسبی رشتہ ہے, بہت قریبی. پپا کاؤنٹر چل رہا ہے, ان کی اولاد میں سے. چلو اب تو 11 سیکنڈ باقی ہیں, 10 9 ان کے شہزادے ہیں. اب تو عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی, جواب درست نہیں ہے. یا اللہ پاپا, یہ ہمارے اور بھی کچھ اسلام بھائی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کے لیے کیا فیس ہوگی اگر وہ جواب دینا چاہیں گے؟ یہ بھی ان کی طرح مدنی انعامات کا رسالہ پکڑ لیں, راتوں رات 70 تو نہیں ہو سکیں گے, لیکن یہ کہ مدنی انعامات کی کوئی بھرپور ترکیب فرمائے. پاپا اگر ایسا ہو کہ مثال اگر کسی کے 41 ہیں, وہ آپ کو کہے میں 30 دن کے اندر ڈبل 26 کر لوں گا, کسی کے ڈبل 26 ہیں میں 30 دن میں 41 دن میں 63 کر لوں گا, ایسا کچھ؟ ہاں غور کیا جا سکتا اگر اسی اوپر. اب مدنی انعامات پہ بھائی آ جائیے. ہاں بھائی, پچھلے اتنے اور اتنی کرنے کی واقعی اگر آپ کی قلبی کیفیت ہو تو آپ بھی جواب دے سکیں گے. اور پہلے تو یہ پوچھا جانا ان میں پہنچا کون ہے, ہاتھ کسی کے اٹھے, ایک ایک اٹھ رہا ہے, ایک اٹھا ہے, ایک ہاتھ اٹھا ہے بابا. ہم بھی تم کو نہیں پتا بھائی, نیاز کھا رہا تھا اپنے کو, گزبا کی نیاز, پکے نیازی ہے. الحمدللہ نمازی بھی ہے, الحمدللہ پہلے نمازی بعد میں نیازی. اب بھائی چند ایک اسلام بھائی ہیں جو جواب دینا چاہ رہے ہیں. لبیک, میں اگر نہیں دے پائے تو پھر بابا پہلے تو دے پانے کی ترکیب, پھر نہیں دینے, نہیں دے پانے کی بات ہونی چاہیے. جواب کون دے گا؟ مدنی فیس. پاپا ان کا نام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی. اللہ اللہ, مشائخ کو اولاد میں لیا ہے, آپ کی بھی کیا شان ہے. جنید بغدادی ایک غوث پاک کے مشائخ میں سے تھے, پیروں میں سے تھے, اولاد میں سے نہیں تھے. غوث پاک کے پہلے وہ صاحب مزار ہو چکے ہیں. اجمین ان کا کیا طے ہوا؟ ان کا جواب تو درست نہیں ہوا, سزا کیا ملے ان کو؟ مدنی سزا. پاپا 25 ماہ پاپا ہو جائیں. مدنی انعامات کے ساتھ نہ آج تو مدنی انعامات کا وقف مدینہ, وقف بغداد, وقف اللہ, وقف بغداد, وقف بغداد. وقف بغداد کیا ہوتا ہے پاپا؟ یہ بھی ایک بات ہے, یہ بھی ایک. پاپا آپ نے فرمایا نا کہ ان کی نسلیں بھی وقف مدینہ, تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نوجوانی ہی میں وقف ہو گئے تھے. بے شک لڑکپن میں, بلکہ غالباً آغاز تھا ان کی امی نے چھوڑ دیا تھا. جی پاپا, بغداد چل پڑے تھے اور مبلغ کیسے تھے کہ کتنے ڈاکوؤں کو سیٹ کر دیا, 60 ڈاکوؤں کو راستے میں. باپا آپ یہاں وقت پہ اسلام بھائی بھی نام بتا رہے ہیں. باپا آپ یہاں وقت پہ مدینہ کی ترغیب دلا رہے ہیں. بلوچستان سے ایک اسلام بھائی کا, والد صاحب کا ایسے میں آیا کہ اپنے صاحبزادے, ان کا نام صاحبزادے کا غالباً عمران ہے, میں اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ, تو چلو آپ جواب دے دو, ان کو بولو جواب دے دیں. ہاں بھائی وقف مدینہ والا جواب دے دو. اب بھائی دو اسلام بھائی اور بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ وقف بغداد کے لیے, نام بھی بتائیں گے وقف بغداد ہو جائیں گے. واہ, پیارے بابا جان, غوث سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے شہزادے عبد الجبار ہیں. جواب درست ہے, ماشاء اللہ, ان کو کچھ معلومات لگتی ہے. اب ان کو کوئی مدنی انعام, وقف بغداد, وقف مدینہ, جامعۃ المدینہ میں ہیں اور پھر وقف مدینہ کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ میں. اچھا, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. کب درس نظامی ہو, کب وقف بغداد ہو, دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کرے قلب آپ کا منقلب نہ ہو جائے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر بول لگا دی جائیے. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ کہ اب میلاد حال میں جو ایک اہم بات بتانی تھی شاید حاجی امین بھول گئے, اب میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ذہنی کسوٹی ہوگی میلاد حال میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ ہوگا, اور وہ آن ایئر نہیں بلکہ آف ایئر ہوگا مدینہ. اور ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ یہ اوپر ہی ترکیب بنی تھی کیونکہ اس کا نیچے نہیں بنی. تھے نا اپنی تے بات تو ہوئی تھی یار, نیچے اچھے اچھے وہ بنائے ہوئے. پاپا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے ذہنی آزمائش شروع ہو جائے اور اتنی دیر میں اسلام میں جمع ہو جائیں گے, اور ذہنی آزمائش نیچے ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ذہنی آزمائش کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹے کی ہوگی, میرا خیال ایک گھنٹے کی ہوتی ہے کال سے دینو. پاپا یعنی میلاد حال میں ذہنی آزمائش کال سے تھی نو؟ کل سے ہوگی. اچھا آف ایئر مذاکرہ کری نا بھلے. ہاں تو یار ذہنی آزمائش میں وین نہیں ہو ایڈا بتائے بگنا نیچے انشاءاللہ نیچے ممکن ہو تو کرا گی نا. آج نہیں جی حاجی عبد الحبیب چرین آج مشکل ہے. سب نیچے ادھر پہلے ذہنی آزمائش میں شرکت کریں آپ, پھر اس کے بعد ذہنی آزمائش کے بعد مناسب وقت پر نیچے مدنی مذاکرہ او فیر ہوگا, حاضرین کو سوال کرنے کی انشاءاللہ اجازت دی جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر وہ ملاقات کا دور بھی چلے گا. اور یہاں پر یہ اسلام بھائی توجہ رکھیں کہ ظاہر ہزاروں اسلام بھائی موجود ہیں, تو ملاقات کے جن کے کارڈ بنے ہیں وہ ملاقات کریں گے, باقی سب کو جانے کی بھی اجازت ہوگی, اور باپا کی زیارت بھی کرتے رہیں گے, باپا کے مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں ابھی بہت دیر سے آؤں گا میلاد ہال میں, اس لیے آپ ذہنی آزمائش ابھی بس میں ہٹا صلاۃ العلم ختم ہوا یہاں شروع ہو جائے گی نیچے چند ہی لمحوں میں, تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ میں جا کے ابھی سیدھا بیٹھ جاؤں گا وہاں, میں دیر لگے گی. تو ذہنی آزمائش میں آپ کو بہت انشاءاللہ معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, ابھی دعا ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ذہنی آزمائش بھی دیکھ سکیں گے, اور یہاں اس ذہنی آزمائش کے سلسلے میں جہاں طلبہ سے سوالات ہوتے ہیں وہیں حاضرین سے بھی سوالات ہوتے ہیں, تو اسلام بھائی بھی یہاں موجود رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, ان سے بھی سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب. میرا بیگ آمینہ کے دلبرو آمینہ کے دلبرو دلدار پنا کھو سلام آمینہ کے دلبرو دلدار پنا کھو سلام انبیاء کے سر